राघवाहुरपरो हरिः अभालोचन शंभुर्भगवान् वादरायण। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पात्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री ब्रजरज रानी की जय। श्री चौरासी कोष ब्रज मंडल धाम की जय। पूज बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की। परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्म दाल्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः।

सीताराम जानकी वल्लभ सीताराम कमला विमला मिथिला धाम कमला विमला मिथिला धाम अवध सरयू सीताराम अवध सरयो सीताराम जय नंद नंदन जय घन श्याम जय नंद नंदन जय घन श्याम राधा वल्लभ राधे श्याम राधा वल्लभ राधे श्याम जय जय श्यामा जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय गोवर्धन जय ब्रज धाम जय गोवर्धन जय ब्रज धाम श्री यमुना जी अति अभिराम श्री यमुना जी अति अभिराम जय बरसानो जय नंदगाम जय बरसानो जय नंदगाम रावल गोकुल अति अभिराम रावल गोकुल अति अभिराम जय गौ माता जय गोपाल जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री यमुने महारानी की जय श्री गिरिराज महाराज की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय श्री सूरश्याम गोधाम की जय श्री पथमेड़ा गोधाम की जय श्री जड़खोर गोधाम की जय श्री बाबा घनश्याम दास जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री कामधेनु गौ माता की जय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री विनय पत्रिका जी की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री रस ब्रजवास महामहोत्सव की जय जय जय श्री राधे हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी महाराज की महती कृपा करुणा से परम पवित्र ब्रजमंडल के अंतर्गत भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली श्री जड़खोर गोधाम में पूज्या कामधेनु गो माता की सन्निधि में इस पवित्र गोष्ठ में विराजमान होकर हम आप सबको गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के मूर्धन्य सिद्धांत ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। कल तक पद संख्या 65 तक हो चुकी है, आज 66वां पद है। 65वें पद में आपने सुना राम नाम गति राम नाम मति राम नाम अनुरागी वे गए हैं जे होहिंगे तेई त्रिभुवन गणियत बड़भागी। कल इसकी चर्चा हमने पुनः की थी, मन तो भरता ही नहीं लेकिन फिर भी अब 66वें पद को हम स्मरण कर रहे हैं। राम जप राम जप राम जप बावरे राम जप राम जप राम जप बावरे घोर भवनीर निधि नाम निज नावरे एक ही साधन एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधिरे ग्रसे कलि रोग जोग संयम समाधि रे भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बाम रे राम नाम ही सब ही को काम रे जगनभ बातिका रही है फल फूल रे धुआं कैसे धौर हर देखी तू न भूल रे राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे तुलसी परोसो त्यागी मांगे कूर कोर रे। नाम महिमा का ये दूसरा पद है। पहले हम इसका अत्यंत सरल अर्थ कर दें। बावरे ये संबोधन है, अरे बावरे, बावरे माने पागल, ये ब्रज का शब्द है बावरे। अरे पागल, राम जप राम जप राम जप, मनवाणी क्रिया से पतित पावन श्री रघुनाथ जी के पवित्र श्री राम नाम का जप कर, श्री राम नाम का जप कर, श्री राम नाम का जप कर। मन से वाणी से क्रिया से अपने आप को श्री राम नाम के प्रति समर्पित कर दे। घोर भव नीर निधि, भव नीर निधि घोर। भव माने होता संसार, जिसमें उत्पत्ति पालन संहार की क्रियाएं होती रहें। भवन चस्मिन निति भवः, उसको भव कहते हैं संसार। ये भव सागर है, अगाध है, इसकी कोई थाह नहीं है। और ये दुस्तर है, अपार है, लेकिन इस घोर संसार रूपी समुद्र से यदि कोई पार उतरना चाहता है तो नाम निज नाव रे, तो श्री राम नाम रूपी सुदृढ़ नौका जहाज वह निज नाव है। निज नाव एक सज्जन है, सूर्यश्याम गौशाला में सेवा करते हैं। तो बंबई में समुद्र के एक टापू में, समुद्र है और आगे कुछ थोड़े थोड़े टापू है, उस पर तमाम लोगों ने अपने फार्म हाउस बना रखे हैं, उन्होंने भी बना रखा है। तो निजी सुरक्षित यंत्र चालित एक नौका उन्होंने रखी हुई है, उस पर बैठ के पार चले जाते हैं। तो अब दूसरा कोई व्यक्ति वहां पहुंचना चाहे तो उसको नौका का प्रबंध करना पड़ेगा, नौका की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और किसी की निजी नौका है तो नौका भी निजी हो और कर्णधार भी निजी हो तो फिर कोई भय की आवश्यकता नहीं है। और ऐसी सुरक्षित नौका हो, चाहे जितना आंधी तूफान आ जाए, उपद्रव हो जाए, सुनामी आ जाए, उस नौका का कुछ भी न बिगड़ता हो, किसी भी अवस्था में उसमें उलट फेर होने की संभावना, दुर्घटना होने की संभावना न हो, ऐसी सुरक्षित नौका मिल जाए और 2400 घंटे अलर्ट रहने वाला, सावधान रहने वाला, तैयार रहने वाला कर्णधार मिल जाए तो फिर कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। जितनी बार चाहो उतनी बार पार कर लो, जब चाहो तब पार कर लो और जिसे चाहो उसे पार कर दो, ये भी बात। तो अन्य साधन वो निज नाव नहीं है, वो तो पैसा वाली नाव है, किराए भाड़े वाली नाव है, नौका की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, नाविक की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और दुर्घटना शून्य भी नहीं है। लेकिन श्री राम नाम निजी नौका है, सर्वथा दुर्घटना रहित है। और इस राम नाम रूपी नौका के कर्णधार कौन है? गुरु कर्णधारम, श्री सद्गुरु भगवान ही कर्णधार हैं। इसी को श्री मीरा जी ने कहा, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, खर्चे न फूटे चोर नहीं लूटे, खर्चे न कूटे, चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सवई खुवायो। खर्चे न कूटे, चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। अब जो बात हम कह रहे थे ना गुरु कर्ण धारम, वही बात कह रही है मीरा जी। सत की नाव खिवटिया सतगुरु, भव सागर तरियायो, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हर की जस गायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। नाम निज नाव, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे। बहुत इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, जीव के कल्याण के लिए एक श्री राम नाम ही पर्याप्त है। और राम नाम से जो चाहेगा सो मिल जाएगा। सब रिद्धि सिद्धि साधरे, संपूर्ण रिद्धि सिद्धियों को तू प्राप्त कर सकता है, जो चाहे सो प्राप्त कर सकता है नाम के द्वारा। अष्टांग योग बड़ा कठिन है महाराज, हठ योग अष्टांग योग। और हो सकता है योगी लोग जिस असंप्रज्ञात समाधि को अपने योग की चरमोपलब्धि मानते हैं, उस चरमोपलब्धि को प्राप्त करने में हो सकता है कई जन्म लग जाएं साधन करते करते, पर अनन्य भाव से अहर्निश श्री राम नाम का कोई आश्रय ले तो नाद योग हठ योग राज योग लय योग मंत्र योग सारे योग भक्ति योग ज्ञान योग कर्म योग सब अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। राम नाम को छोड़ करके दूसरा कोई आश्रय ही नहीं है। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे, इस एक राम नाम से तू सब कुछ प्राप्त कर ले, जो चाहे सो प्राप्त कर ले। सच्ची बात यह है कि ईमानदारी से जीव आत्मचिंतन करे, आत्ममंथन करे, तो किसी भी साधन में उसका अधिकार सिद्ध नहीं होता, पात्रता सिद्ध नहीं होती। यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मः, अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि जिससे होती उसको धर्म कहते हैं, वह धर्म वर्णाश्रम रूप है। वर्ण धर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार वर्ण हैं। ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास, ये चार आश्रम हैं। शास्त्र के अनुरूप जिस वर्ण में हमारा जन्म हुआ है उस वर्ण के अनुरूप धर्म का अनुष्ठान करते हुए भगवान का स्मरण करना, हमको भगवान ने जिस आश्रम में रखा है, हम ब्रह्मचारी हैं तो ब्रह्मचर्य आश्रम के सभी नियमों का पालन करें। हम गृहस्थ हैं तो गृहस्थोचित जो कर्तव्य कर्म हैं, बलि वैष्णदेव पंच महायज्ञ आदि, उनको सविधि करें। हम वानप्रस्थी हैं तो हम वानप्रस्थ के नियमों का अक्षर सह पालन करें, और यदि हम चतुर्थाश्रमी सन्यासी हैं तो हम चतुर्थाश्रमी सन्यासियों के नियमों का प्राणपण से पालन करें। इसको कहेंगे धर्माचरण, इसको कहेंगे धर्मानुष्ठान, इसको कहेंगे धर्मनिष्ठा। ठीक है, अब बताओ इस कराल कलिकाल में कौन ऐसा है जो वर्ण के अनुरूप अपने धर्म में परिनिष्ठित हो, अथवा कौन ऐसा है जो आश्रम के अनुरूप अपने धर्म में परिनिष्ठित हो? नाम मात्र के तो वर्ण रह गए हैं और नाम मात्र के आश्रम रह गए हैं। ये दुर्दशा क्यों हुई? बोले कलिदावा नले नाद्य साधनम भस्मतांगतम। कलयुग की आग ने सारे साधन वन को सूखे जंगल के समान जलाकर भस्म कर दिया, कुछ बचा नहीं। हमारा शरीर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ, हम अपने मन में भाव रखते हम ब्राह्मण हैं, बहुत अच्छी बात, रखना भी चाहिए। पर ब्राह्मण के जो लक्षण कहे गए हैं, ब्राह्मण का जो धर्म कहा गया है, ब्राह्मण के जो संस्कार कहे गए हैं, ईमानदारी से हम अपने आप में देखें तो वे हमारे में नहीं है। जितना शास्त्रीय शौचाचार पढ़ा है, हम सब लोग समझते हैं, कहते सुनते हैं पुराणों में, क्या उसका चौथाई भी है? नल का पानी पी रहे हैं, मोरी में से नल आ रहा है, बास बेसन में कुल्ला करें, वही जूठा हो गया, वही मलमूत्र साफ करके हाथ धो रहे हैं, शौचाचार कहां चला गया? स्नान गृह ऐसे बन गए कि उसमें शास्त्रीय मिट्टी का प्रयोग, जितना कहा गया कि इतनी मिट्टी लगाओ, उतनी मिट्टी लगाओगे तो पूरी बिल्डिंग तोड़नी पड़ेगी, इतने छोटे छोटे पाइप, उनमें भी जाली लगी हुई है। कल सुना आपने, पथमड़ा महाराज जी बोल रहे थे, ब्राह्मण की महिमा अवश्य, उनका शरीर भी पवित्र कान्यकुब्ज विप्रकुल का है, पथमेड़ा महाराज का, लेकिन वो क्या कह रहे थे सुना आपने? वो कह रहे थे भाई ब्राह्मण की महिमा जरूर है, पर जो ब्राह्मण सिलोंच वृत्ति से निर्वाह करते हैं, परम तपस्वी होते हैं, उन्हीं की महिमा का वर्णन है, क्या हम उनके जैसे हो पाए, बन पाए? हम केवल अहंकार कर बैठते हैं, बाकी उसके अनुरूप गुणधर्म लक्षण हमारे में नहीं दिखाई पड़ते हैं। हम भगवत कृपा से, गुरुजनों की कृपा से जितना जानते हैं उतना भी अपने जीवन में अब तक उतार नहीं पाए हैं। चलो, ब्राह्मण अपने धर्म में परिनिष्ठित नहीं, ब्राह्मण को गृहस्थाश्रम में प्रवेश ही अग्निहोत्र की रक्षा के लिए करना चाहिए, वैदिक अग्निहोत्र। अब ये बताओ, गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट ऐसे कितने ब्राह्मण हैं जो वैदिक अग्निहोत्र करते हैं? महाराज जी, पूरे पूर्वोत्तर भारत, मध्य भारत में अग्निहोत्री ब्राह्मण प्रायः विलुप्त हो गए, काशी जैसे स्थान में अग्निहोत्रियों का अभाव हो गया, अग्निहोत्र माने वो नहीं जैसे हम रोज स्वाहा स्वाहा करिए, अग्निहोत्र नहीं है, अग्निहोत्र की अलग विधि है। कलिकाल में निरग्निक संन्यास का विधान इसीलिए भी नहीं है क्योंकि अग्नि का संग्रह ही नहीं किया तो त्याग किसका करोगे भाई। व्याकरण में कहते हैं ना प्राप्तौ सत्याम निषेधा, प्राप्ति होगी तब ना निषेध होगा, प्राप्ति ही नहीं तो निषेध कहां से आया। इसलिए सन्यास में एक विधि है, गायत्री पुरुषण कर ले तब सन्यास ले। क्यों भाई? कर्म का त्याग करना, किसका त्याग करोगे भाई? करोगे तब ना त्याग होगा। अग्निहोत्र करने वाले कितने हैं? ब्राह्मण के लिए लिखा है ब्राह्मणे ने निष्कारणो धर्म षडंगो वेदो ध्येयो गेयश्चेति। प्रयोजन के लिए नहीं कि हम बड़े यज्ञाचार बन जाएंगे, ज्योतिषाचार बन जाएंगे, बड़े वक्ता बन जाएंगे, बड़े बहुत बड़े हो जाएंगे, बहुत धन कमा लेंगे। इस प्रयोजन की सिद्धि के निष्कारणेन अत्यंत निष्काम भाव से छह अंगों के सहित वेद का स्वाध्याय ब्राह्मण को करना चाहिए। भगवान वेद की आज्ञा है। कौन कौन है वेद के छह अंग जानते हैं आप लोग? वेद के छह अंग कौन कौन हैं? छंदः पादौ तु वेदस्य। छंद शास्त्र वेद भगवान के चरण हैं। हस्तौ कल्पोथ पठ्यते, कल्प शास्त्र भगवान वेद के हाथ हैं। ज्योतिषामयनम चक्षुः, ज्योतिष शास्त्र भगवान वेद के नेत्र हैं। निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते, निरुक्त शास्त्र वेद भगवान के कान हैं। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, मुखम व्याकरणम स्मृतम। शिक्षा घ्राण है, नाशिका है, और मुखम व्याकरणम स्मृतम, व्याकरण शास्त्र वेद भगवान का मुख है। हम वैदिक तो हो गए लेकिन छह अंग की क्या चले, एक अंग का भी ठीक से हमको बोध नहीं है। अब हमारा शरीर तो हो और ना, कल्पना करो ना पांव हो, ना हाथ हो, ना नाक हो, ना आंख हो और ना मुंह हो, तो उसको क्या कहेंगे? बोलो क्या कहोगे? अरे मांस पिंड कहोगे, लोथड़ा कहोगे, उसको मन, उसको शरीर थोड़ी कहा जाएगा। अंग विहीन वेद प्रशंसनीय नहीं है। अंगयुक्त वेद, सांग वेद। बोलो आज की शिक्षा पद्धति जो संस्कृत की है विश्वविद्यालय, उसमें क्या कहीं इस प्रकार का पाठ्यक्रम है जो एक साथ षडंग वेद का बोध बटुक को हो सके? हमारे मन में महाभाष्यकार पतंजलि का यह वाक्य बारंबार एक भाव जागृत करता है, एक विचार जागृत करता है कि ऐसी कोई व्यवस्था भगवत कृपा से स्थापित होनी चाहिए जिसमें षडंग वेद का स्वाध्याय हो। ऐसा पाठ्यक्रम प्रथमा से लेकर आचार्य तक का होवे कि आचार्य उत्तीर्ण करते करते वह षडंग वेद आचार्य बन करके निकले। पर ऐसा मान लो कुछ कर भी दिया जाए तो उस डिग्री की मान्यता भी नहीं होगी, उसको नौकरी भी नहीं मिलेगी, तो प्रयोजनम अनुदिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन के बिना मंद बुद्धि व्यक्ति भी किसी काम में प्रवृत्त होता नहीं है। भैया तुम बनाए रखो षडंग वेद का पाठ्यक्रम, हम क्या करेंगे, पढ़ करके कोई नौकरी तो मिली नहीं। बड़ी विचित्र स्थिति है। षडंग वेद का स्वाध्याय ब्राह्मण को करना चाहिए। अब हम अपने को ब्राह्मण तो मानते हैं, क्या षडंग वेद हमने पढ़ा है? नहीं पढ़ाए। छंद शास्त्र का ज्ञान आपको नहीं है तो आप लंगड़े हैं, लूले हैं, आप चल नहीं सकते। आपको छंद छंदा पादौ तो वेदस है, वो गति है। कल्प शास्त्र का बोध नहीं है आपको तो आप बिना हाथ के हैं। किस यज्ञ में वेदी का निर्माण कैसे होना चाहिए, कुंड का निर्माण कैसे होना चाहिए, मंडप का निर्माण कैसे होना चाहिए, इस सब का विधान कल्प शास्त्र में है। कल्प शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो कुछ आप कर्मकांड में कुछ नहीं कर सकते, खूब पढ़े लिखे होने पर भी। ज्योतिष शास्त्र नेत्र हैं, जैसे आंख के बिना व्यक्ति अंधा है ऐसी ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान के बिना वो अंधे के जैसा है, कुछ नहीं जाने, कुछ करेगा नहीं, कर ही नहीं पाएगा। शिक्षा शास्त्र का अभाव है तो नकटा है, बिना नाक का है आपका वेद, नाशिका विहीन है, वेद की घ्राण है शिक्षा। और व्याकरण मुख है, मुख बहुत उपकार केंद्रीय है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। ये सबसे मुख्य है, मुख मुख मुख माने मुख्य, ये मुख्य ही है महाराज, मुखत्वात् मुख्यम, ये मुख्य है। यहां से खाना पीना बंद कर दो तो थोड़े दिन में आंख देखना बंद कर देगी, कान सुनना बंद कर देंगे, हाथ हिलाना डुलाना भी बंद हो जाएगा, पैरों में भी स्पंदन बंद हो जाए। यहां से बस बंद कर दो, खाना पीना सब छोड़ दो, सारी इंद्रियां बेकार हो जाएंगी। व्याकरण शास्त्र परम उपकारक शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र के बिना आपकी छंद शास्त्र में भी गति नहीं होगी, ज्योतिष शास्त्र में भी गति नहीं होगी, क्योंकि सबकी भाषा तो संस्कृत ही है और भाषा का बोध, भाषा में प्रवेश बिना नियुक्त शास्त्र कल्प शास्त्र। और प्रत्येक चीज में छह अंगों का उपयोग है। देखो भागवत सप्ताह का आयोजन हो रहा है तो दैवज्ञम तु समाहूय मुहूर्तम प्रच्छयत्नतः, ज्योतिषी की जरूरत पड़ेगी। जब तक हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज विराजमान रहे तब तक हमें बड़ी फुर्सत रही। फुर्सत किस बात की? कथाओं के लिए बहुत कम बाहर जाते थे, क्यों? उनके मुहूर्त ही नहीं आते थे। कोई कथा का आग्रह करने आवे तो कथा की स्वीकृति महाराज जी देते थे, तो पंचांग उठाओ, फिर पंचांग देखते, यजमान का चंद्रमा कैसा है, उसकी राशि क्या है, उसका चंद्रमा कहाँ बैठा है, व्यास जी का चंद्रमा कहाँ है, फिर दिशाशूल तो नहीं है, योगिनी अनुकूल है कि नहीं, यह कितना विचार करते थे वो, कहीं मासांतर तो नहीं हो रहा है, कहीं पक्षांतर तो नहीं हो रहा है, कहीं अशुभ तिथि को आरंभ तो नहीं हो रहा है, समाप्त कब हो रहा, इतना विचार करते थे सूक्ष्म कि वो मुहूर्त ही बहुत लंबा बता देते थे। अब इतने महीने बाद तब कथा, तब मुहूर्त है कथा। और एक और बड़ी मजेदार बात, मुहूर्त बता दिया और सब बात हो गई कि हाँ अब उस समय कथा होगी, फिर पूछते रे भागवत सप्ताह होगी, कछु साधु ब्राह्मण की जूठन पड़ेगी कि नहीं, माने भंडारा होगा कि नहीं? हाँ महाराज भंडारा तो जरूर होगा, कितने लोग पाएंगे प्रसाद? तुम्हारा 100-200 साधु ब्राह्मण तो पाई लेंगे। इतना सुनते ही महाराज जी नृसिंग हो जाते, गलत बक बक बदमाश कहीं का आ गया भागवत बचवाने, सत्यनारायण कथा बचवा ले, 100-200 ब्राह्मण तो सत्यनारायण कथा में जिमाना चाहिए, बड़ा भारी भगत बनता है, ये हाथी सबके दरवाजे पे बनता है, आ गया कथा बचवाना है ऐसे के। हम तो कुछ नहीं बोलते, उनके साथ बोलना भी नहीं चाहिए। अब मुहूर्त भागवत जी में लिखा है, मुहूर्त देखना चाहिए, मुहूर्त का विचार नहीं। अब मुहूर्त क्या है, वक्ता पे जो समय खाली है वो मुहूर्त है। अब छंद शास्त्र का बोध नहीं होगा तो भागवत के किस छंद का कैसे उच्चारण करना है वो भी संभव नहीं हो पाएगा। फिर भागवत में मंडलों का निर्माण होगा, पीठादि का निर्माण होगा, वो कल्प शास्त्र की जरूरत पड़ेगी। उसमें मुहूर्त के लिए ज्योतिष शास्त्र की जरूरत पड़ेगी, शिक्षा शास्त्र की जरूरत पड़ेगी और ग्रंथ में प्रवेश के लिए व्याकरण शास्त्र की आवश्यकता पड़ेगी। बोलो कौन सा ऐसा छोटा बड़ा कृत्य है जिसमें छहों अंगों की आवश्यकता न पड़ जाए। इसीलिए ब्राह्मणे ने निष्कारण धर्म सडंगो वेदो ध्योगी चेती, पूरे षडंग वेद का चूड़ांत विद्वान खोजने से कोई मिल जाए तो सौभाग्य समझो। बहुत बड़े वैयाकरण हैं तो उनको वेद के बारे में कुछ पता नहीं, वैदिक हैं तो वो वैयाकरण नहीं है, न्याय पढ़े हुए हैं तो व्याकरण में बहुत ज्यादा गति नहीं, व्याकरण बहुत पढ़े हैं तो न्याय शास्त्र में गति नहीं है। बस खाली यही एक दूसरे को बताने में लगे रहते हैं कि अधीत व्याकरणादि शास्त्र अनधीत न्याय शास्त्रो बालः, ये तो पढ़ा देंगे लेकिन भैया षडंग वेद का बड़ा कठिन है। हम धर्मनिष्ठ नहीं है तो क्या क्षत्रिय अपने धर्म में परिनिष्ठित है? यदि क्षत्रिय अपने धर्म में परिनिष्ठित होता तो यह संभव था कि भारतवर्ष की धरती पर एक गाय भी कट जाए, एक गाय के ऊपर भी कोई प्रहार कर सके। क्षत्रियत्व के रहते हुए गौ ब्राह्मण अवला स्त्री संत इन पर अत्याचार हो जाए, यह संभव था क्या? क्षत्रिय भी अपने धर्म में परिनिश्चित नहीं। बोले तब वैश्य अपने धर्म में परिनिश्चित जरूर हैं, वैश्य भी नहीं है। गीता जी में भगवान क्या कहते वैश्यों के लिए, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि गोरक्षा वाणिज्य वैश्य के तीन कर्म हैं और उसे यज्ञोपवीत पहनना चाहिए, त्रिकाल संध्या करना चाहिए, बलि वैष्णोदेव करना चाहिए, पंचम ये तो करना ही चाहिए क्योंकि वो द्विजातीय है। अब वृत्ति के लिए कृषि गोरक्षा और वाणिज्य। वैश्यों ने खेती प्रायः छोड़ दी, गो सेवा से भी धीरे धीरे विमुख होते चले जा रहे हैं। अब रहा वाणिज्य, वाणिज्य में पहले कुछ ऐसे काम थे जिनको करने की अलग जातियां थी, अलग व्यवस्था थी। शराब का काम अमुक करे, मांस का काम अलग अमुक व्यक्ति करे, तेल का काम अलग अमुक व्यक्ति करे, पान का काम अमुक व्यक्ति करे, ये हमारे यहां निश्चित था कि नहीं था? अब बताओ भोले शंकर जी बैठे हैं, उधर ही की बात है, हाथरस क्षेत्र की ही बात है। तो महाराज जी तो पुराने थे ना, तो पुराने सब लोग आते थे, हाथरस सासनी रुदायन देदा मईदा सब जगह के गांव गांव के ब्रजवासी आते वृंदावन तो महाराज जी के दर्शन करते। तो महाराज जी सबके दादा परदादा सबका नाम लेते, बड़ी भारी स्मृति थी। क्यों छोरा का लल्लू कहा कर रहे, छोरा कहा कर रहे? तो एक पंडित जी बोले कि महाराज दुकान करवा दिए। काय की दुकान? बोले वो एजेंसी मिल गई जूता की। अब तो महाराज जी इतने नाराज हुए, है तेरी जेरे तेरी, जूता की एजेंसी मिल गई? अरे राम राम, नाक कटवा दी, नाक कटवा दी, छोड़ छोड़ छोड़ इसको छोड़। अरे पंडित जी जूता की एजेंसी लेंगे तो जूता का काम करने वाला बेचारा क्या करेगा? स्वे स्वे धर्म निभृतो संसिद्धिम लभते नरा। अब व्यापार में ये स्थिति हो गई कि यह विवेक समाप्त हो गया कि हमें क्या करके धन कमाना, धन कमाना है चाहे जैसे कमे धन कमाना है। महाराज जी स्कंद पुराण में लिखा है गौ और ब्राह्मण ये किसी भी प्रकार से विपत्ति ग्रसित न हो, ये दुखी न हो, ये सुखी और स्वस्थ रहें, इनकी सेवा संहार के लिए ब्रह्मा जी ने चतुर्थ वर्ण की सृष्टि की। स्कंद पुराण में लिखा है, हमने उसको लयन किया उस श्लोक को। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। न कोई वर्ण अपने धर्म में परनिश्चित है, न ही कोई आश्रम अपने धर्म में परनिश्चित है। ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों में कम है। ये तो भगवान की गौ माता की बड़ी कृपा है कि जड़खोर गोधाम में ये पलाश दंड धारण करके, मौंजी व्रत धारण करके, नित्य प्रति त्रिकाल संध्योपासन करते हुए नित्य अग्नि में समिदाधान करने वाले वैदिक ब्रह्मचारी वटुक यहाँ है। भगवान की कृपा से दर्शन हो रहा, नहीं तो दर्शन भी दुर्लभ है। ये जब तक समावर्तन नहीं होगा तब तक ये घर जाने वाले नहीं है। अष्टांग मैथुन का त्याग करने वाले को ब्रह्मचारी कहते हैं। ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रतिष्ठित नहीं है। ब्रह्मचर्य आश्रम तो समाप्त ही हो गया, आश्रम ही समाप्त हो गया। जनेऊ तो समय से लोग करते नहीं है, और जनेऊ होता भी है, यज्ञोपवीत संस्कार होता भी है, तो यज्ञोपवीत संस्कार के साथ ही समावर्तन हो जाता है। वो पलाश डंडा लेके खड़ाऊं और ये सब लंगोटी पहन के कितनी देर रहते हो? घंटा दो घंटा, बस खत्म। घंटे दो घंटे में ही जनेऊ के समय ब्रह्मचर्य आश्रम की पूर्णाहुति हो गई। समावर्तन हो गया। समावर्तन माने क्या होता है समझते हैं? समावर्तन माने, समावर्तन माने होता है यज्ञोपवीत के बाद छह अंगों के सहित वेद पढ़ लिया, पढ़ाई पूरी हो गई, अब विवाह के योग्य हो गया, तब गुरुजी मुहूर्त देख के समावर्तन संस्कार का। उसके बड़े बड़े जटा हो जाते थे ब्रह्मचारी के, क्योंकि भागवत जी में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, न छिन्यान नखलो माणी कक्षो उपस्थ गतान्यपि। ब्रह्मचारी नख और लोम इनका छेदन न करे। अब दर्पण उसको देखना नहीं है, तेल सावन लगाना नहीं है, शीशा उसे देखना नहीं है, और सात आठ वर्ष की आयु में जनेऊ हो गया और 25 साल की आयु तक वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहा, तो 8 साल से लेकर 25 साल में कितने बड़े केश हो जाएंगे? कंघी करना नहीं, तेल सावन प्रयोग करना नहीं, सब जटा हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? इसलिए जटाभिर ब्रह्मचारी। अब वो इतने बड़े जटा जूट रखा के तो घर में ब्याह करने जाएगा नहीं। तब गुरुजी ने कहा, भाई समावर्तन कराओ। नाई बुलाया, उसका मुंडन कराया गया, जटा उतरवा दिए गए, और उसको फिर उबटन भी लगाया गया, उसको तेल फुलेल भी लगाया गया। कहा, भैया अब लांग लगा के धोती पहनो, चले जाओ, अब जाओ घर जाओ। समावर्तन के बाद उसे गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त हो गई। अब गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना है, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं अनाश्रमी होकर नहीं रहना चाहिए, हमें किसी न किसी आश्रम में रहना चाहिए। जनेऊ के बाद ब्रह्मचार्य तो रहा नहीं, क्यों? समावर्तन हो गया, विवाह किया नहीं तो गृहस्थ में भी नहीं गए, बीच में लटकते रह गए त्रिशंकु की तरह, न इधर के न उधर के। ऐसी दुर्दशा है आश्रम व्यवस्था की। ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य के नियमों में परनिष्ठित नहीं है। क्या है माला झूली के साथ? ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य के नियमों में परनिष्ठित नहीं है, और गृहस्थ गृहस्थोचित धर्म में परनिष्ठित नहीं है। नित्य पंच महायज्ञ बलवैश्य देव त्रिकाल संध्योपासन आदि करने वाले, शास्त्रीय विधि से गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले, खोजने से शायद ही कोई एकाद मिल जाए, बीज रूप में वो भी नहीं मिलेंगे महाराज, बड़े से बड़े पंडितों में नहीं मिलेंगे। वानप्रस्थ के धर्म सबसे कठिन है, सबसे कठिन धर्म है वानप्रस्थ। और अब वानप्रस्थ किसको कहते जानते हैं? एक दो करोड़ रुपया जमा कर दिया, कम से कम दो तीन करोड़ रुपए जमा कर दिया, बढ़िया फ्लैट कहीं किसी तीर्थ में बना लिया, अत्यंत सुख सुविधा युक्त फ्लैट बना लिया, और उसी में टीवी एसी फेसी जो कुछ भी है सब सुख सुविधाएं इकट्ठी कर ली उसी में। और कोई पूछता है क्या करते हैं, बोले अब तो हमने वानप्रस्थ ले लिया है। ये वानप्रस्थ है, ब्रह्मचर्य आश्रम और सन्यास आश्रम से भी कठोर नियम वानप्रस्थ आश्रम के हैं। वानप्रस्थी को अग्नि में पका हुआ नहीं खाना है, सूर्य में पके हुए कंदमूल फल खाने हैं, ठंडी में उसे जल सैया करनी है, गर्मी में उसे पंचाग्नि तपनी है, और वर्षा में उसे खुले आकाश के नीचे रहना है, और ये सब पत्नी के सहित करना है, और फिर इसके बाद फिर सन्यास की योग्यता होगी। इतनी कठोर तपस्या है वानप्रस्थी के लिए। क्यों है इतनी कठोर तपस्या? बोले गृहस्थाश्रम में रहकर जो विषय सेवन किया है उसके जो चित्त पर संस्कार पड़े हैं उन संस्कारों को मिटाने के लिए सामान्य तप की आवश्यकता नहीं, विशेष तप की आवश्यकता है। इसलिए तप के द्वारा उन संस्कारों को जो मलिन संस्कार वासना के हैं उन्हें मिटाने के लिए कठोर तप की आवश्यकता पड़ती है। तब वह सब ओर से उपराम होता है, तब वह चतुर्थाश्रम में जाने के योग्य होता है। नाम के वानप्रस्थ रह गए, वानप्रस्थ की परंपराएं भी विलुप्त हो गई। बोले अब तो हम गंगा जी के किनारे वानप्रस्थ में जाके रहेंगे, आपके पास हजार दो हजार रुपए दिन देने का हो तो आप वानप्रस्थ में रह सकते हैं, नहीं तो नहीं रह सकते। माने वानप्रस्थ आश्रमों की परिकल्पना भी एक महंगी होटल के जैसी हो गई, ये वानप्रस्थ की दुर्दशा है। तब बोले ठीक है, तब सन्यास सबसे बढ़िया, महात्मा बन जाओ, बाबा बैरागी हो जाओ, साधु सन्यासी हो जाओ, वो सबसे अच्छा। अरे भाई, विरक्त संतों की जो नियमावली है, साधु सन्यासियों की जो नियमावली है, उस नियमावली में अक्षरशः अपने आप को ढालने वाले कितने महानुभाव मिलेंगे। एक महात्मा लोग विनोद में कहते हैं, अरे भाई ये किसके बच्चे इतना शोरगुल मचा रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के बच्चे। अच्छा, बोले इतना हल्ला कौन कर रहा है? बोले मोनी जी। इतना झगड़ा कौन कर रहा है, इतना हल्ला कौन मचा रहा? बोले मोनी जी। ये महल किसका बना हुआ है? बोले तपस्वी जी का महल बना हुआ है। ये सन्यासी जी का महल बना हुआ है, ये विनोद में कहते हैं। माताओं के वस्त्र को घाघरा कहते हैं, ये घाघरा कहां सूख रहे हैं? बोले ये विरक्तों के आश्रम में सूख रहे हैं। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, किसी की निंदा में तात्पर्य नहीं समझना, ये आत्मनिरीक्षण है। वर्तमान समय की स्थिति ऐसी है, न कोई वर्ण में स्थित है न कोई आश्रम में स्थित है। एक ही बात सबके भीतर है, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, क्योंकि दम्भिन निज मत कल्प कर प्रगट किए बहुपंथ। अब जब वर्ण धर्म और आश्रम धर्म हम नहीं पालन कर पा रहे हैं ठीक से, तो फिर अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि की आशा करना भी बेकार है। ये तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मा, धर्माचरण ही नहीं हो रहा तब विदर्भ निःश्रेष्ठ की सिद्धि कहां से होगी। तो हम अपने आप को धर्मनिष्ठ भी नहीं मान पा रहे हैं, वर्ण धर्म आश्रम धर्म का निष्ठापूर्वक पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो चलो छोड़ो इसको, ये कठिन है, अब तो बस सीधे ब्रह्म ज्ञान में परिनिष्ठित हो जाएंगे। सब मिथ्या है, मृग तृष्णा है, कुछ नहीं है, बस सत्यम ब्रह्म जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना पर रहा। बस अब तो इसी की चर्चा करेंगे। ज्ञान मार्ग पर चलेंगे। गोस्वामी जी कहते ज्ञान पंथ कृपाण के धारा परत खगेश न लागे बारा। क्यों ये कृपाण के धारा क्यों कहा तुलसीदास जी महाराज ने? इसलिए कहा कि ज्ञान मार्ग के साधक को प्रकृति का अतिक्रमण करना पड़ता है। प्रकृति कितने प्रकार की है? कितने प्रकार की है प्रकृति? आठ प्रकार की है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति रश्चधा। ये अष्टधा प्रकृति है, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को बताई है। अब देखो पृथ्वी जल तेज वायु आकाशात्मक जो देह है इससे ऊपर उठना बड़ा कठिन है। कथनचित इससे ऊपर कोई उठ जावे अर्थात देह इंद्रियादि से ऊपर उठ जाए तो मन से ऊपर नहीं उठ पाता है। मन से ऊपर उठ पाते हैं क्या? अर्जुन जैसे महानुभाव कह रहे हैं चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। अर्जुन को जब कठिनाई मालूम पड़ रही तो हम लोगों की तो चर्चा ही कहां है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम है? लेकिन अभ्यास और वैराग्य अभ्याम तन्निरोध, अभ्यास और वैराग्य से उसका निरोध होता है। चलो मन से ऊपर उठ गए, बुद्धि से ऊपर उठ पाओगे? बुद्धि से ऊपर भी कथनचित उठ गए तो भी महाराज अहंकार का अतिक्रमण करना तो बड़ा कठिन है। अहंकार से ऊपर उठना तो बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है अहंकार से ऊपर उठना। मैं अभिमान शून्य हूं यह भी एक अभिमान है। कैसे ऊपर उठोगे भाई? हमने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से सुना है कि श्री गुरु गोरखनाथ और उनके गुरु श्री मत्स्येन्द्रनाथ जी जा रहे थे। श्री मत्स्येन्द्रनाथ जी ने अपने शिष्य गोरखनाथ जी की परीक्षा लेने का विचार किया और वो पीछे से उन्होंने गोरखनाथ जी के सिर पर ठोकर मारी, कुछ नहीं बोले। फिर गुरु जी ने ठोकर मारी, कुछ नहीं बोले। जब कई बार ठोकर मारी तो गोरखनाथ जी ने प्रणाम करके कहा भगवान गुरुदेव आप जिसे ठोक बजाकर देख रहे हैं अब वह नहीं है। श्री मत्स्येन्द्रनाथ जी ने कहा ये तो मैं जानता हूं कि तुम महान सिद्ध योगी हो, वह तो नहीं है पर वह नहीं है यह तो है। गोरखनाथ जी ने यह कहा कि आप ठोक बजाकर अहंकार देख रहे हो, अहंकार नष्ट हो गया। अहंकार तो नष्ट हो गया हम जानते हैं पर अहंकार नहीं है इस बात का अहंकार तो है। इसलिए ज्ञान मार्ग के साधक को अहम प्रकृति के अतिक्रमण करने में कई जन्म लग सकते हैं। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। भक्तों को कठिनाई नहीं है ज्यादा, उनको अहंकार का अतिक्रमण करना ही नहीं है, उनको तो अहंकार को पक्का कर लेना है। क्या? यह अभिमान जाई जनि भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक हूं राम जी मेरे स्वामी। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। तब बोले ठीक है, धर्म में भी आप ठीक से चल नहीं पाए, वर्णाश्रम धर्म को ठीक से पालन कर नहीं पा रहे हैं, ज्ञान मार्ग में भी अपनी पात्रता आपकी सिद्ध नहीं हो पा रही है, चलो भक्ति मार्ग सबसे सरल है, सबसे सरल है भक्ति मार्ग, भक्ति ठीक है। सरल है भक्ति, भक्ति सरल है। अरे जो बात उसके उसके शर्त में है वही सबसे कठिन है। सरल स्वभावन मन कुटिलाई जथा लाभ संतोष सदाई। हम अपने को भक्त तो माने बैठे, हमारे स्वभाव में सरलता है, मन की कुटिलता दूर कर पाए, छल कपट त्याग पाए, चलो ये तो यही बात। अब भक्ति कहते किसको हैं? तैल धारावत अखंड अविच्छिन्न भाव से भगवन नाम रूप गुण लीला की अखंड अक्षुण अविचल अखंड स्मृति बनी रहे उसको भक्ति कहते हैं। आधे क्षण के लिए भी भगवान भूले ना उसको भक्ति कहते हैं। नित्य नियम करना मुश्किल हो जाता है, दस पांच माला फेरते हैं उसी में सब भूली बिसरी बात पता नहीं कितनी कितनी पुरानी बात याद आ जाती है। स्मृति भी अखंड नहीं है, खंड स्मृति हो रही है। तो भक्ति की परिभाषा भी कठिन है, हमारे जैसे लोग व्यक्ति के लिए तो भक्ति का मार्ग भी कठिन है। तो बोले चलो ठीक है, अब योग ठीक है, हैं? रामदेव बाबा के शिविर में चले जाओ, ऐसे करने लग जाओ, हिचकी लेने लग जाओ, डकारने लग जाओ, ऐसे ऐसे करने लग जाओ। पहले शुरुआत में तो बहुत चला था, एक बार हमने ट्रेन में एक व्यक्ति से पूछा, बुरा तो नहीं मानेंगे ये क्या है? बोले इससे बाल काले रहते हैं। कहां से सुन के आए? बोले बताया अमुक ने बताया। योग बहुत अच्छा है, लोग कहते हैं हम बहुत बीमार रहते थे जब से योगा करने, योग नहीं योगा, जब से योगा करने लगे हैं तब से हम ठीक होने लग गए हैं, अब डॉक्टरों को पैसा नहीं जाता, अब दवाई नहीं खानी पड़ती है, स्वस्थ हो गए, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, आप स्वस्थ हैं, योग करते हैं, ठीक बात है। लेकिन स्वस्थ शरीर किस लिए चाहते हैं? भजन के लिए स्वस्थ शरीर चाहते हैं के संसार के प्रपंच को बढ़ाने के लिए, संसार को भोगने के लिए स्वस्थ शरीर चाहते हैं? तो झूठ बोलोगे तब तो कोई बात ही नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि संसार का प्रपंच लंबे समय तक स्वस्थ शरीर से करना चाहते हैं, संसार को भोगना चाहते हैं, संसार को बढ़ाना चाहते हैं, और शरीर की शक्ति जवाब दे रही है, बीमार हो गए, रोगी हो गए, तो हम शरीर को ठीक रखना चाहते हैं। तो योग का लक्ष्य परमात्मा ना होकर योग का लक्ष्य भोग हो गया, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा ग्रसे कलि रोग जोग संयम समाधि रे। चित्त की वृत्ति के निरोध का नाम है योग। अष्टांग योग में सबसे पहले यम है, फिर नियम है, फिर आसन है, फिर प्राणायाम है, फिर प्रत्याहार है, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि, ध्यान धारणा समाधि। कहा महाराज, हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे आंख मूंद के फोटो भले खिंचा लो पर समाधि तक पहुंचे हुए योगी तो भगवत कृपा से कोई मिलेंगे दुर्लभ हैं। आप लोग कहेंगे कि आप क्या कहना चाहते हो? आपने समस्त प्रकार के साधनों में जीव की अयोग्यता सिद्ध कर दी। जो योग्य हैं उनके लिए हम बिल्कुल नहीं बोल रहे, वो खूब स्वधर्म मार्ग पर चलें, कर्म मार्ग पर चलें, ज्ञान मार्ग पर चलें, भक्ति मार्ग पर चलें, पर हमारे जैसा कोई व्यक्ति सब प्रकार से नालायक हो, किसी पथ पर चलने के योग्य न हो, और ऐसा व्यक्ति भी अपना कल्याण करना चाहे तो उसके कल्याण का क्या उपाय है? गोस्वामी जी कहते एक ही साधन केवल और केवल राम नाम। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधिरे, क्यों ग्रसे कलि रोग जोग संयम समाधिरे। कलयुग ने सारे साधनों को यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि अष्टांग योग को ग्रस लिया, खा गया है कलयुग। केवल और केवल राम नाम। जो जीव किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार के साधन की योग्यता न रखता हो, सर्वथा अयोग्य हो, इस संसार का सबसे नालायक व्यक्ति हो, सबसे अयोग्य व्यक्ति हो, अपात्र व्यक्ति हो, ऐसा व्यक्ति भी केवल और केवल श्री राम नाम का आश्रय ले ले। स्वाद आवे या न आवे, मन लगे या न लगे, केवल और केवल वैखरी जिह्वा से मन कहीं जाता है भागने दो, बुद्धि जाती है भागने दो, तुम केवल इतना काम करो जिह्वा से राम नाम की रट लगा दो, वैखरी वाणी से राम नाम की रट लगाओ। ये तभी तक लगानी पड़ेगी जब तक इसका स्वाद नहीं है, स्वाद आती तो फिर आनंद हो जाएगा। मेहंदी देखिए, मेहंदी वो बाजार वाली पाउडर वाली मेहंदी नहीं, मेहंदी की का पौधा जो होता है, मेहंदी की पत्ती, फूल होती मेहंदी की पत्ती, आप सबने देखी होगी। मेहंदी की पत्ती कैसी होती, लाल होती कि हरी? हरी पत्ती होती है, लाल तो नहीं होती। मान लो किसी यंत्र में उसको पीस कर उसका रस निकाला जाए तो कैसा रस निकलेगा मेहंदी की पत्ती का? हरा निकलेगा कि लाल? कैसा रस निकलेगा? हैं? नहीं, हरा निकलेगा, निकाल के देख लो, नहीं निकलेगा लाल, हरा निकलेगा, लाल नहीं निकलेगा। और उस पत्ती को ले आओ और सिल पर रख लो और ऊपर से लोढ़ी और फिर पीसने लग जाओ उसको। सिल लोढ़ी तो लाल नहीं होगी, लेकिन पीसने वाले के हाथ लाल हो जाएंगे, रच जाएंगे हाथ। पहले गांवन में ये मेहंदी नहीं चलती थी पाउडर वाली, और ना कोई मेहंदी प्रोफेशनल हो, ऐसे लोग थे जो पैसा लेके मेहंदी रचाने आते, ऐसे लोग पहले नहीं थे गांव में, अब तो हो गए हों पता नहीं। तो पहले क्या होता था कि मेहंदी की पत्ती, और बड़े बूढ़े घर में जो होते थे बड़ी बूढ़ी माताएं जिनको मेहंदी नहीं रचाना, वो पीसती थी, क्यों पीसने वाले का हाथ पूरा लाल हो जाता, और फिर हाथ को ठीक से साफ करके मैन होता ना मोम, मैन को गर्म करके और फिर सींक लेकर के उसी से हाथ में तुलसी घरा या कोई गाय बछड़ा कुछ भी चीज चित्र बना दिया जाता था, कोई फूल बना दिया जाता था, तो जितनी दूर में वो मोम से बना दिया उतनी में वो उसका रस नहीं जाता था, फिर ऊपर से उसकी जो लुगदी है ना पीसा हुआ जो मेहंदी की पत्ती, उस पर ऐसे रख देते, फिर ऐसे हाथ करके लोग बैठे रहते, थोड़ी देर बाद उसको फिर उतार देते, तो जितनी में वो मोम लगा है उतनी उतनी दूर में वो रचता नहीं था, तो चित्रकारी बन जाती। ऐसे गांव में होता था पहले, ऐसी मेहंदी रचाई जाती थी। तो मेहंदी की पत्ती में लालिमा नहीं दिखती, पर सिल्लोढ़ी पर रखकर बांटने वाले के हाथ लाल हो जाते हैं। ऐसे ही भैया, ये तो ठाकुर जी ने सिल दी भई है और ये जीव रूपी लोढ़ी दी गई है, इसमें हरिनाम रूपी मेहंदी की पत्ती रखकर खूब रगड़ो रगड़ो रगड़ो महाराज, ये देखने में हरी भरी लग रही है, पर लाली मेरे लाल की हैं? जित देखूं तित लाल, लाली देखन में चली मैं भी होए गई लाल। ये ऐसा केवल और केवल श्री राम नाम का अखंड स्मरण करो। पूज्य श्री त्रिवेणी वाले महाराज जी ने बताया, त्रिवेणी वाले महाराज जी जो खोजी द्वाराचार्य अनंत श्री समलंकृत श्री स्वामी नारायण दास सेवाचार्य जी महाराज, हमारे रामानंद संप्रदाय के परम सिद्ध संत, जिन्होंने जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य विश्वविद्यालय जयपुर में स्थापित किया, संप्रदाय के बहुत बड़े बड़े काम किए, एक बहुत विशिष्ट विभूति थे हमारे वैष्णव जगत की। उन्होंने अपनी गुरु परंपरा के संबंध में एक बार दास को बताया, बोले हमारे गुरुजी दादा गुरुजी उनकी साधना क्या थी, उसी साधना से सारी सिद्धियां उनको हो गई। साधना क्या थी? बोले रात्रि को 2 बजे स्नान कर लेते, कुआ के जल से स्नान करके आसन पर बैठ जाते, लाइट वाइट तो थी नहीं उन जमानों में, आसन पर बैठ जाते और मैंने 2 बजे स्नान करके बैठ जाते, सवेरे 5 बजे तक 6 बजे तक 6 बजे तक बैठे रहते, तो रात्रि को 2 बजे से लेके 6 बजे तक 4 घंटा हो गए। और क्या करते? राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। उल्टे सांस जब खींचते तभी राम राम राम राम राम, छोड़ते तभी राम राम राम राम राम, बस ऐसे कपड़ा ओढ़ लेते राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम बोल करके, कहे इससे ही सब कुछ उन्हें प्राप्त हो गया। और उन्होंने कहा कोई करके देख ले, महाराज एक महापुरुष हुए, रुई धुनने का काम करते थे, माला फेरने का समय नहीं था, रुई धुनने का काम, पर रुई धुनते धुनते उन्होंने राम राम राम राम बस उसी के सहारे राम नाम बोलते रहते और उसी में वो सिद्ध हो गए, महान सिद्ध हो गए। वे कहते जो दुनिया जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा राम तुम्हारा राम तुम्हारा। हे भगवान, मैं दुनिया जाति में पैदा हुआ हूं लेकिन प्रभु कैसा भी हूं मैं आपका ही हूं। अधम कमीन जाति मतिहीना तुम तो हो सिरताज हमारा जो दुनिया तो भी मेरा राम तुम्हारा। राम नाम से मुझे क्या मिल गया? ये संत श्री दरियाद जी की वाणी है। वे कहते हैं काया का यंत्र सबद मन मुठिया सुख मन तात चढ़ाई गगन मंडल में दुनिया बैठा मेरे सतगुरु कला सिखाई जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा। पाप पान हर कुबुध कांकड़ा सहज सहज झड़ जाई, गुंडी गांठ रहन नहीं पावे एक रंगी हुए आई। एक रंग हुआ भरा हरी चोला, अब इस चोले में हरी के अलावा और कुछ भी नहीं बचा, वही भर गए लबालब। तो हरी कहे कहा दिलाऊं मैं नाही मेहनत का लोभी, बकसो मौज भगति निज पाऊं, कृपा कर हरि बोले बाणी तुम तो हो ममदास, जन दरिया कहे मेरे आत्म भीतर मेलो राम भक्त विश्वास, जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा। संत परंपरा में एक दो नहीं न जाने कितने ऐसे महानुभाव है, केवल और केवल राम नाम से ही सब कुछ मिल गया। आहा, स्वाद आवे ना आवे, मन लगे न लगे, बस जगने से लेकर सोने तक रट लगा दो नाम की, बस इतने से ही काम बन जाएगा। क्या हो जाएगा अब ध्यान दें, जैसे ही नाम का स्वाद आने लग जाएगा कि नाम अखंड हो जाएगा। अब देखो, वैखरी से नाम जपते जपते, रटते रटते, जपते जपते, अधिक संख्या में लगातार जपेंगे तो जपते जपते फिर ये मध्यमा वाक जागृत हो जाएगी, जो कंठ कुबर में स्थित वाणी है, मध्यमा वाणी जागृत हो जाएगी। मध्यमा वाक जागृत हो जाएगी और फिर जब मध्यमा से नाम जप होने लग जाएगा तो भाव समाधि में, प्रेम समाधि में, पश्यंती में नाम जप होने लग जाएगा, और जब परा में, परा वाणी में नाम प्रतिष्ठित हो जाएगा। चार प्रकार की वाणियां हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। वैखरी से नाम लेते ही और फिर क्रमशः मध्यमा, पश्यंती और परा तक नाम पहुंच जाएगा, और जब परा तक नाम पहुंच जाएगा तो महाराज जी रोम रोम से करोड़ों करोड़ों नाम एक साथ प्रकट होने लग जाएंगे, और फिर चाहे सोते रहो, जगते रहो, खाते रहो, पीते रहो, किसी भी अवस्था में शरीर रहे, आधे क्षण के लिए भी नाम रुकेगा नहीं, नाम का विराम नहीं होगा। यह है निरंतर भगवान की स्मृति, यह है भक्ति योग। तो भक्ति योग की जो परिभाषा हमारे आचार्यों ने दी है, तैल धारावत अखंड अविच्छिन्न भाव से भगवान नाम रूप गुण लीला की अखंड स्मृति, इसका नाम भक्ति है। अब भक्ति राम नाम से भक्ति योग अपने आप आ गया कि नहीं, पहले तो पात्रता नहीं थी, पर केवल जिह्वा से राम राम किया तो धीरे धीरे राम नाम महाराज की कृपा से भक्ति योग हमें प्राप्त हो गया। फिर सब समझ में आ गया, आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया, शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य हो गया, और जब वैराग्य हो गया तो वृत्ति की चंचलता समाप्त हो गई, वृत्ति पूरी तरह अंतर्मुख हो गई, आत्मानुसंधान हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया, स्वरूप में अवस्थिति हो गई, आत्म वेदम सर्वम, इस भाव में हम पहुंच गए, शरीर संसार का ध्यास मिट गया, तो केवल राम नाम से भक्तियों की सिद्धि हो गई, न चाहते हुए भी, और न चाहते हुए भी राम नाम से ज्ञान योग की सिद्धि हो गई। और भैया राम नाम जीवन में प्रतिष्ठित है तो वर्ण धर्म, आश्रम धर्म सब अपने आप आ जाएंगे भीतर, क्योंकि हनुमान नाटक में हनुमान जी कहते बीजम धर्म द्रुमस्य, निष्काम कर्म योग की सिद्धि भी हो गई। और राम राम नहीं किया तो न ज्ञान योग सिद्ध होगा, न भक्ति योग सिद्ध होगा, न कर्मयोग सिद्ध होगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधि रे, ग्रसे कली रोग जोग संयम समाधि रे। कलिकाल रूपी रोग ने सारे साधनों को ग्रस लिया है, इसलिए भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बाम रे, राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे, राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे। हमारे महाराज जी के परम श्रद्धे और प्रिय मित्र श्री हरेराम बाबा जी, उनके जीवन की एक घटना है। वो जयपुर में थे, एक बगीची में थे। महात्मा बड़े विलक्षण ही थे। वो गर्मी का समय था, कोई आता तो बाबा कहते, बाबा सेवा बच्चा, एक तोतले बोलते थे, एक मटका ले आ, मटका मटका, एक मटका ले आ, पानी भरा हुआ मटका ले आ। तो हर व्यक्ति से वो पानी भरा हुआ मटका मंगाते। तो हम कम समझते हैं, कम 40-50 पानी भरे मटके रहा है। उस समय पानी भी उतना ज्यादा सुलभ नहीं था, और उन सब मटकों के बीच में ही अपना टाट बिछा के आसन लगा के रखते, चारों ओर मटका और बीच में उनका अपना आसन। और अपने चाहे नहाना हो चाहे कुल्ला करना हो, सब उसी मटके के ठंडे पानी से बढ़िया। और कोई आ जाए प्यासा तो उसमें से पानी भी पिला देते। तो एक महात्मा आते थे ब्रह्मचारी जी, तो वो उधर से निकलते तो गर्मी तो थी, थोड़ी देर वहां बाबा के पास बैठ जाते और बाबा जल पियेंगे, तो बाबा उनको ठंडा बढ़िया मटका का जल पिलाते। गर्मी का समय था, पता नहीं क्या हुआ, एक दिन उनको ब्रह्मचारी जी को मन में कोई ऐसी बात आई और उन्होंने कहा, बाबा एक बात हम आपसे पूछें, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं नहीं ब्रह्मचारी जी, क्यों बुरा मानेंगे, पूछो। बोले हम अब पानी तो आपके यहां बहुत दिन से पी रहे हैं, पूछ नहीं पाए आपसे आप किस जाति के हो। तो बाबा हंसने लगे। बाबा बोले, इतने दिन तक पानी पीने के बाद जात पूछ रहे हो? देखो हम तो बहुत दिन हो गया घर परिवार छोड़े हुए, हमें ज्यादा याद तो नहीं है, पर हमारे एक पुरखा थे वो मोची का काम करते थे, जूता बनाने का काम करते थे। अच्छा, और एक हमारे पुरखा थे वो जुलाहे का काम करते थे। अब वो चारे भोले थे ब्रह्मचारी जी, तो कबीर जी का स्मरण करके तो जुलाह बता दिया और रैदास जी का स्मरण करके चर्मकार बता दिया, ऐसी दो चार जाति गिना दी। अरे बोले महाराज एक जात तो बताओ, तुमने तो सब जात अपने में ही बता दी। तो बाबा हंसने लगे, बोले हम तो आपको बता दिया, आपने पूछा हमने बता दिया, अब हिसाब किताब आप जोड़ लो। अब तो भी बहुत दुखी हो गए, कह रहे पता नहीं ये तो बिल्कुल, इसकी तो जात वात का कोई ठिकाने नहीं है, इतना हम पवित्र रहने वाले इतने दिन तक यहां पानी पीते रहे, इसके पास बैठते रहे, बड़ी दुखी हो गए। तो एक भूरामल शर्मा जी थे, वो उनके शिष्य थे बाबा के, उनके पास गए। बोले पंडित जी, अरे कम से कम ब्राह्मण हो, गुरु करे जान पानी पिए छान, कैसे आदमी को गुरु बना लिया, वो महात्मा तो हमने पूछा क्या जाति है, तो कहते हमारे पुरखा मोची का काम करते थे, जूता बनाने का काम, ऐसे को आपने गुरु बना लिया। तो वो समझते थे बाबा को। बोले अब महाराज आपको क्या तकलीफ हो रही है, अब हम तो बना ही लिया गुरु, जो बदल तो सकते नहीं उनको, पर एक मेरी प्रार्थना है। क्या? बोले उनसे ये जरूर पूछ के आओ कि जो आपके पुरखा मोची का काम करते थे उनका नाम क्या है, ये पूछ के आओ उनसे। तो ब्रह्मचारी जी बेचारे दुखी तो थे, वो फिर गए। बाबा बोले अब तो पानी वानी नहीं है हमारे यहां, इतने दिन पानी पिलाया फिर हमारी जात पूछता है, पानी तो नहीं। बोले नहीं बाबा एक बात हम पूछने आए, दुखी तो हम बहुत हो गए, एक बात पूछने का। क्या बात? बोले आपके पुरखा जो मोची का काम करते थे उनका नाम बता दीजिए आप। बाबा बोले तू अपनी बुद्धि से नहीं आया, किसी ने भेजा है तुझे। कहा बाबा कुछ भी समझो, आप नाम बताओ, आपके पुरखा का नाम क्या। तो बाबा बोले रैदास जी महाराज। तब वो समझ गए कि रामानंद संप्रदाय की परंपरा के साधु हैं, रैदास जी की याद करके बोल रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भलो जो है, आप चाहे जितने बड़े आचारी विचारी भले से भले बने रहें। बाबा ने कहा ब्रह्मचारी जी ये जो कुछ आप करते हो सब बिल्कुल ठीक है, करना ही चाहिए, लेकिन कल्याण तो राम नाम जपने से होगा, इसलिए सब करो पर अनन्य भाव से चलते फिरते राम नाम का जप करो। क्योंकि भलो जो है पोच जो है, भले से भला हो, खूब धर्मनिष्ठ हो, खूब आचार विचार वाला हो, लेकिन राम राम नहीं करता है तो कल्याण में संदेह ही बना रहेगा। पोच जो है, पोच माने सबसे अधिक नीच व्यक्ति, निम्न से नीच, नीच से नीच है, बुरा से बुरा है, उल्टा है सीधा है, कैसा भी है उल्टा सीधा है, बुरे से बुरा है, अच्छे से अच्छा है, कैसा भी जीव क्यों न हो, काम तो अंत में राम नाम से ही बनेगा। राम नाम ईसो अंत सब ही को काम रे। अंत में सबका काम राम नाम से ही बनने वाला है। अरे भाई अंत में कब बनेगा, जब आज से अभी से लेना आरंभ कर दोगे तो अंत में भी राम नाम की स्मृति आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। एक अघोरी था, अघोरी जानते ना, मसान सिद्ध करने वाले, एक अघोरी था। ओ तमाम मनुष्य की खोपड़ियां लिए हुए, इधर लटकाए उधर लटकाए, हड्डियों की माला पहने, काला कपड़ा पहने, मसान जगाया हुआ, कोई मसानी सिद्ध मसानी आया और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 80 घाट वाराणसी में जहां विराजते थे वहां बैठे थे। वहां से वो अघोरी निकला, इस तरह के सिद्ध बहुत हैं बनारस में, निकला खप्पर हाथ में लिए था, बार बार कत अलक अलक अलक अलक ऐसे बोल रहा था। गोस्वामी जी आंख बंद करके बड़े प्रेम से श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम जप रहे थे। जब उन्हें विक्षेप हुआ तो उन्होंने नेत्र खोले, वो अलग अलग चिल्लाता हुआ दिखाई पड़ा। गोस्वामी जी का हृदय करुणा से भराया और श्री गोस्वामी जी ने कहा, बड़ा प्यारा दोहा है गोस्वामी जी का, हम लख हम ही हमार लख हम लख हम ही हमार लख हम हमार के बीच तुलसी अलख ही का लख है राम नाम जप नीच तुलसी अलख ही का लख है राम नाम जपनीच। महाराज जी एक नाम जापक संत की वाणी श्रवण करते ही उस तामसी अघोरी के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया, सारे महाराज कपड़ा लत्ता हड्डी फड्डी सब उठा के गंगा जी में पटक दी और राम नाम जपते जपते सिद्ध हो गया। तो भलो जो है पूछ जो है दाहिनो जो बामरे। एक अघोरी था, बड़ा सिद्ध था महाराज, उसने कब्जा कर रखा था एक बगीचे पर, एक सेठ का बगीचा था, आम का बगीचा, गाजीपुर क्षेत्र की बात है कहीं बनारस के आसपास। बहुत सिद्ध था, तमाम चमत्कार उस अघोरी में थे। इच्छा होती तो पके हुए आम किसी को देता नहीं, डर के मारे कौन घुसता उसके यहां, चमत्कार बहुत थे उसके पास। हरे राम बाबा उसी के यहां जाके रुक गए, बोले गुरु भाई देख ऐसा है, अब रोटी वोटी कौन खाए, इतने बढ़िया बढ़िया आम टपक रहे हैं, टपका आम गिरे हुए आम, हम तो यही रहेंगे गुरु भाई, और बस कुछ चाहिए नहीं तुमसे, गंगा जी का जल भर लाएंगे मटका में और बस उसी में आम ठंडे कर करके चूसते रहेंगे, राम राम करते रहेंगे। तो बाबा का उसका अघोरी का प्रेम हो गया, रह गए। बाबा बोले कि तुम मसान सिद्ध करते हो, भूत प्रेत आते हो? यहाँ आते तो हैं। तो बाबा बोले हमको दिखाओ, यहाँ दिखाएंगे। तो एक बार कोई ऐसी अमावस्या तिथि आई, वो तो मसान में कहा इतनी इतनी दूर बैठ के तुम देखना। बाबा कहते मैंने अपनी आंखों से देखा। उस मसान वाले ने सिद्ध ने क्या किया, कोई व्यक्ति मुर्दा जला के गया था, उसकी आंच थी, उस आंच में गंगा जी का जल एक मटका में भरा और उसको मुर्दा की आंच पर उसको गर्म किया, उसी में थोड़ा चावल छोड़ा, उसी में गुड़ छोड़ा और मीठा भात बनाया, और मंत्र बोल बोल कर जैसे पत्तल परोसता तो महाराज भयंकर भयंकर प्रेत प्रकट हो जाते, भूत प्रेत चुड़ैल आदि, और सब बैठ के खाने लग गए मीठा भात। बाबा ने आंखों से देखी भूतों की पंगत, और वो सब खाने लगे और सब बड़े प्रसन्न हो रहे थे भूत वगैरह, और ये कुछ माला फेर के जपने लग गया। बाबा तो कौत की थे, बाबा ने सोचा कि हम भूत बन के जाए, देखे हमको पहचानता है कि नहीं। तो पास में बाबा की कोठरी थी, वहां सफेद कपड़ा तो बाबा पहनते ही थे, तो एक सफेद धोती पैर के अंगूठा से ऊपर तक ऐसे बांध के और एक बांस हाथ में पकड़ के उसमें एक धोती बांस में बांध ली, और चीखते चिल्लाते हुए ऐसे करके बाबा पहुंचे। वो भजन कर रहा था, उसने देखा, वो तो डर गया, इकट्ठी डर गया कि उसकी कोई प्रेत है। तो उसने मंत्र प्रयोग किए, लेकिन वो बाबा के ऊपर कहां कुछ चलने वाला, बाबा तो पहुंच गए। तो बोले कि कौन हो तुम? मैं प्रेतराज हूं, इस श्मशान का मालिक हूं, तुमने सबको खिलाया, मेरा अपमान किया। बोले अब तुम खा लो, तब का झूठा खाऊंगा मैं, अब मैं ये मीठा भात नहीं खाऊंगा, तुझे ही कच्चा चबा जाऊंगा। ऐसे करके बाबा ने बांस हिलाया, वो महाराज भगा, बाबा पीछे से भगे उसके, दौड़े, मारा नहीं बाबा ने, बांस जोर का पटका बगल में, बेहोश होके गिर गया। तो बाबा उसको उठा के लाए, उसके उसकी कोठरी तक उठा के लाए, बगीचे तक। थोड़ी देर में होश आया, बाबा ने अपना वेशभूषा उतार दी। बोले तो क्या हुआ गुरु भाई? अरे बोले जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज हुआ, ऐसा डबल प्रेत आया, ब्रह्म राक्षस आया, कोई मंत्र कोई तंत्र कोई चला ही नहीं उसके ऊपर, वो तो कैसे मेरे प्राण बच गए, पता नहीं कौन हमको यहाँ उठा के लाया महाराज। बाबा बोले वो प्रेत व्रेत कोई दूसरा नहीं था, हम ही आए थे। मैंने कहा असली प्रेत तो आ गए, नकली प्रेत आवे देख तो पहचानता कि नहीं पहचानता। तो बहुत जोर से हंसा वो, बोले आपने ऐसा क्यों किया? बाबा बोले देखो भूत प्रेत की सेवा करते हो, मरोगे तो भूत प्रेत बन जाओगे। अब लोगों को ये तंत्र मंत्र मारण मोहन उच्चाटन करते ये सब छोड़ दो, अब राम राम करो। महाराज उसका जीवन बदल गया, वो राम राम जपने लग गया। बोले हाँ अब समझ में आ गई बाबा, राम राम करेंगे। कहीं चले जाओ भैया, अंत में काम तो राम नाम से बनेगा। हम ये नहीं कहते कि अघोर पंथ में अघोरी भी एक से एक सिद्ध होते हैं, पर उनके वह आचरण सबके लिए अनुकरणीय नहीं है। एक किनाराम बाबा नाम के महान सिद्ध थे बनारस में, अघोर आचार्य श्री किनाराम बाबा, बड़े सिद्ध पुरुष थे वो। महाराज वेशभूषा से अघोरी थे, पर वे भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे, निरंतर राम नाम का जप करते रहते थे। गंगा जी के पास जाते, माँ भूख लगी है भिक्षा लाओ, जैसी कहते सोई कोई न कोई मुर्दा बहता हुआ दिखाई पड़ता तो कूद जाते गंगा जी में, और तैरते रहते मुर्दा को पकड़ के, दांत से नीचों नोच के खाते रहते उसी को, मुर्दे के। काशी महाराज घूम रहे थे, दिखाई पड़ गए, हे राजा बच्चा प्रसाद लेगा, ले प्रसाद, इतना लोथड़ा निकाल के फेंका। अब इतने बड़े सिद्ध मना करें तो क्या करें कैसे करें, ऐसी उन्होंने अपना दुपट्टा किया तो पूरा दुपट्टा मेवा मिश्री अखरोट बादाम हरी हरी इलायची इस सब से भर गया पूरा दुपट्टा, ऐसे सिद्ध थे महाराज। एक जगह उन्होंने मंदिर बनाया किनाराम बाबा ने, हनुमान जी का मंदिर अभी भी है वो बनारस के आसपास की बात। तो महात्मा लोग जानते हैं हनुमान जी को मंदिर कैसे बनाते, एक चबूतरा बना दिया, हनुमान जी रख दिए, इसमें महावीरी लगा दी, फिर कोई भगत आएगा तो फिर वो दीवाल उठवा देगा, कोई भगत आएगा तो छत डलवा देगा, ऐसी कोई किवाड़ लगा देगा, ऐसी धीरे धीरे मंदिर बन जाता। महात्माओं के ऐसे काम होते हैं। तो दीवाल तो उठ गई, पटाव के लिए मिस्त्री आ गए, लेकिन जिस व्यक्ति ने पत्थर और गाटर लकड़ी देने के लिए कहा था वो व्यक्ति आया ही नहीं। मजदूर बोले बाबा हमारा तो दिन बेकार हो गया। बाबा बोले कोई बात नहीं, गैया के गोबर के कंडा तो हैं, छाया करनी, हनुमान जी को छाया कर देते हैं। तो ऐसी पुरानी धुरानी लकड़ी उस पर बिछवा दी और ऊपर से कंडों से उसकी छत कंडों से छाया कर दी। बोले तुम्हारा काम हो गया, मजदूरी ले जाओ। अरे बोले महाराज पानी बरसेगा सब कंडा गर जाएंगे, इससे थोड़ी कुछ पानी रुकेगा। अच्छा वो नहीं रुकेगा। बाबा उठ के आए, धुना से कंडा की छत देखी, बड़े हंसे, बोले जा बाबा राम नाम की महिमा से पक्का हो जा। जैसे ही कहा राम नाम की महिमा से पक्का हो जा, महाराज कंडे की छत पक्की छत बन गई। आज भी वो पक्की छत वाला मंदिर है, लेंटर बन गया महाराज उस जमाने की बात। पर वे किनाराम बाबा भी यही बात कहते थे कि हमारी और किसी बात को मत देखो, केवल इतना समझो कि यदि कल्याण चाहते हो तो राम राम करो। धन्य है भारतवर्ष की पवित्र परंपरा जहां मरने के बाद भी लोग कीर्तन करते, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, क्योंकि राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे। अंत में काम तो राम नाम ही आएगा। जगनभ बाटिका रही है फल फूली रे, ये संसार का जो चाक चिक्के है ना, चमक दमक आकर्षण, ये कैसा है, ये नभ वाटिका के समान है, खपुष्प के समान है, आकाश पुष्प के समान है। जग नभ वाटिका, आकाश में बगीचा लगा सकते हो आप? बेला चमेली जूही तुलसी ये सब आकाश में लगा सकते हो आप? फूल खिला सकते हो? नहीं खिला सकते। क्यों? गोस्वामी जी ने उदाहरण दिया है, राम भजन बिन मिटे ही की कामा, फल विहीन तरु कबहू की जामा। जब तक फल नहीं होगा, स्थल नहीं होगा, भूमि नहीं होगी, मिट्टी नहीं होगी, तो आप बगीचा कैसे लगाएंगे? बगीचा बिना मिट्टी के नहीं लग सकता। जैसे आकाश का बगीचा केवल कोरी कल्पना मात्र है, ऐसे ही जगत का यह चाकचिक्य कोरी कल्पना मात्र है, कुछ नहीं है। यह कैसा है जो फलता फूलता संसार, ये कैसा है? धुआं कैसे धोर हर देख तू ना भूल रे। गीला और इधर उधर का कचड़ा वचड़ा सब इकट्ठा करके और आग लगाई जाती है। देखा होगा आपने दीपावली में, पहले गांव में सब सफाई करते थे तो एक जगह कचड़ा का ढेर करके फिर उसमें आग लगा देते। तो जब आग लगाई जाए तो धुआं, जब धुआं के गुब्बारे ऊपर आकाश में उठते हैं तो उसमें आकृति जैसी बन जाती है धुआं की। बीच का धुआं खाली हो गया, इधर उधर का हो गया तो दीवार बन गई, ऐसे धुआं चला गया तो वो शिखर बन गया। तो उसमें आप देखेंगे तो महल मकान भी दिखाई पड़ेंगे, कई बार उसमें कोई पुरुष की आकृति भी दिखाई पड़ जाएगी। ज्यादा कचरा जहां जल रहा, धुआं, धुआं के गुब्बारे ऊपर उठ रहे हैं, तो धुआं के महल उनका अस्तित्व क्या है? धुआं की धुआं, धुआं के भवन और धुआं के धुआं से ही निर्मित स्त्री पुरुषों की आकृति, वे क्या वास्तविक में सत्य हैं? वे सत्य नहीं हैं, केवल प्रतीति वैसी हो रही है। ऐसे ही संसार है। धुआं कैसे धोर हर देखी तू ना भूल रे। अंतिम बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, राम नाम छाणी जो भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो त्यागी मांगे कूर कौर रे, तुलसी परोसो त्यागी मांगे कूर कौर रे। श्री राम नाम को छोड़कर दूसरे का आश्रय लेता है, दूसरे का भरोसा करता है, वह ऐसा मूर्ख है जैसे किसी व्यक्ति के सामने बड़ी जोर की भूख लगी है और उसके सामने किसी ने बहुत प्रेम से, बड़े भाव से, आदर से बढ़िया सुंदर स्वर्ण में सिंहासन बिछा दिया, सोने की चौकी रख दी, और इतने बड़ा थाल रख दिया, तरह तरह के कटोरों में भक्ष भुज लिए, चुस्त विविध प्रकार के व्यंजन परोस दिए, और बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, महाराज इसको जीमो, खूब पाओ, और बड़े प्रेम से और अधिक तृप्त होकर जिमाने के लिए तैयार खड़ा है। भूख तो आपको लगी थी, लेकिन आप बिना किसी कारण के परोसा हुआ स्वर्णमय 56 भोग 36 व्यंजन का थाल छोड़कर चले गए। कहाँ चले गए? तुलसी परोसो त्याग, सामने परोसा हुआ छोड़ करके, मांगे कूर कौर रे, कौर माने ग्रास, एक एक टुकड़े के लिए कुत्ते के जैसे पूछ हिला करके, पेट दिखा करके एक एक टुकड़ा मांग रहे हो। इसका मतलब है राम नाम का स्वाद लेना ये तो परोसी हुई थाली का भोजन करना है, और राम नाम को छोड़कर अन्य अन्य साधन का आश्रय लेना ये कुत्ते के समान टुकड़े खा खा करके, डंडा खा खा के टुकड़ा खाना और उनसे पेट भरने की कोशिश करने के जैसा है। गोस्वामी जी ने कहा है, राम नाम की महिमा मेरे जीवन से देख लो, चाटत रहो, इसी विनय पत्र का नाम, स्वान पातर ज्यो कबहू न पेट भरो, सोहो चाखत नाम सुधारस पेखत पर सुधरो, भरोसो जाही दूसरो सो करो, मोको तो राम को नाम काम तरु कलि कल्याण फरो, भरोसो जाही दूसरो सो करो। गोस्वामी जी ने कहा जब हम राम नाम से विमुख थे तो हमारी दशा ये थी कि चाटत रहो स्वान पातर ज्यों, कुत्ता भूख के मारे, जहां भोज भंडारा होता तो वहां पत्तल, जूठी पत्तल डाल दी जाती, उन पत्तलों को चाटता कुत्ता, लेकिन पेट नहीं भरता। गोस्वामी जी के कहने का आशय ऐसा भी, बचपन में जब हम अनाथ अवस्था में भटक रहे थे हमारा कभी पेट नहीं भरा। एक जगह तो गोस्वामी जी ने लिखा है, मानत हूं चार फल चार ही चणक को, चार चना कोई मेरी हथेली पर रख देता था तो मैं समझता था कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ मुझे मिल गए। एक दशा तो वो थी जब हम राम राम नहीं करते थे, अनाथ के जैसे भटकते थे बचपन में। माँ मर गई, पिताजी मर गए, चुनिया दासी अपने मायके लेके गई थी वो भी मर गई। फिर कुछ वर्ष तक तो गोस्वामी जी ऐसे अनाथ बालक की तरह भटके और लोगों में ये प्रसिद्धि हो गई कि बालक बड़ा अशुभ है, ये जहां पैदा हुआ था वो सब भी खत्म हो गए, गांव भी उजड़ गया, भैया इसकी छाया से बचो। ये हालत थी। एक दिन तो वो था और अब सोहो चाखत नाम सुधारस पेखत पर सुधरो। अब राम नाम रूपी सुधा का रसम चाक चख रहे हैं। तो आज अवस्था ये है कि बड़े बड़े राजा महाराजा लोग व्यंजन परोस के तैयार खड़े हैं, लेकिन पेखत उसको खाने की इच्छा नहीं होती। राम नाम में इतना स्वाद आने लग गया है कि इन खट्टे मीठे चटपटे व्यंजनों को देखने की भी इच्छा अब होती नहीं है। इसलिए भैया अनन्य भाव से श्री राम नाम का आश्रय लो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वैसे हमने सरल अर्थ कर दिया और व्याख्यान करेंगे तो फिर एक दो दिन और चाहिए, इसलिए हम चाहते हैं कि आगे हम बोलें। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहते हैं, जग नभ बाटिका रही है फल फूल रे, धुआं कैसे धौरहर देख तू ना भूल रे। इसको थोड़ी सी इसकी चर्चा जरूर करेंगे। आकाश कुसुम के समान, धुआं से निर्मित आकाश में भवनों के समान, संसार का अस्तित्व नहीं है ये कहने का प्रयोजन गोस्वामी जी का नहीं है। केवल और केवल वे संसार से साधकों का मन हटाना चाहते हैं, संसार के चाकचिक्य में हमारा मन न फंस जाए, संसार के आकर्षण में हमारा मन न फंस जाए। उससे मन को हटाने के लिए वे उसे नभवाचिका बता रहे हैं, उससे मन को हटाने के लिए वे उसे धुआं कैसे धौरहर कह रहे हैं। वस्तुतः विधि प्रपंच अस अचल अनादि, गोस्वामी जी ने कहा है ये विधाता का प्रपंच सृष्टि अचल है और अनादि है। इसलिए वैष्णव सिद्धांत है कि जगत स्वरूप से नित्य है पर स्वभाव से अनित्य है, और ये जगत सतत परिणामशील है। परिणामशील माने जो चीज आज जैसी दिखाई पड़ रही है वो 10-20 वर्ष में वैसी पुनः दिखाई नहीं पड़ेगी। और 10-20 वर्ष तो ये मोटी बात थी, बारीक बात यह है कि एक क्षण पहले जैसी थी दूसरे क्षण में वैसी नहीं दिखाई पड़ेगी। तो केवल संसार के मिथ्यात्व का, जिसे जग नववाटिका या धुआं कैसे धौरहर कहने का प्रयोजन केवल इतना ही है कि ये इसमें फंसना नहीं चाहिए, इससे मन हमारा हट जाए, क्योंकि स्वरूप से तो ये नित्य है पर स्वभाव से यह अनित्य है। आनंद भाष्यकार श्री आदि रामानंदाचार्य भगवान कह रहे हैं, यथार्थम सर्वम विज्ञानम इति वेद विदाम मतम। सब कुछ विज्ञान वेद, यह सब यथार्थ ही है, मिथ्या नहीं है, कल्पना नहीं है, ऐसा वेद के रहस्य को जानने वालों का मत है। सभी आचार्यों ने यही कहा है। इसलिए शरीर संसार को जब तक हम सत्य और नित्य मानते रहेंगे तब तक हमारा उससे आकर्षण नहीं मिटेगा। तो शरीर संसार से आकर्षण समाप्त करने के लिए ऐसा कहा जाता है। एक सज्जन हमारे पास प्रयाग में आए और प्रयाग कुंभ में आकर के उन्होंने कहा, महाराज जी एक बात है, हम जरूर आपसे कहना चाहते। कहो। बोले, इस शरीर से भगवान की प्राप्ति होती है, शरीर से ही सेवा होती है, शरीर से ही साधन होता है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इतनी बड़ाई है शरीर की, और इस शरीर की आप लोग बड़ी निंदा करते हैं, ये मलमूत्र का बर्तन है, ये विनाशी है, ये यों है, हर छिद्र से गंदगी निकल रही है, ये नाशवान है, ये सब क्यों करते हो आप लोग, इतना बढ़िया शरीर, इस शरीर की निंदा क्यों करते हो। उसने पूछा, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी था, हमने उन महान भाव को कहा कि जी प्रश्न तो आपको बहुत अच्छा है, शरीर और संसार को मिथ्या कहना, नाशवान कहना, दुखरूप कहना इसलिए ठीक है क्योंकि इसे जब तक हम इसकी महिमा को ही अंगीकार करते रहेंगे तब तक इसके प्रति हमारी आसक्ति बनी रहेगी, ममता बनी रहेगी, और आसक्ति ममता बनी रहेगी तो हम भगवत स्वरूप की अपरोक्षानुभूति नहीं कर पाएंगे। आत्मस्वरूप कहो या परमात्म स्वरूप कहो, उसकी अपरोक्षानुभूति माने प्रत्यक्षानुभूति नहीं कर पाएंगे। इसलिए शरीर संसार के प्रति हमारा राग समाप्त हो जाए, इसलिए इसे मिथ्या, इसे नाशवान, इसे दुखालय, इसे अशाश्वत, इसे मलमूत्र आदि का भांड कहा गया है। शरीर की संसार की उपयोगिता भगवान की सेवा है। देखो तीन चीजें हैं भक्ति में, तीन चीजें जरूरी है। एक कम हो गया भले ही दो हैं आपके पास, एक नहीं है तो भक्ति नहीं होगी। तीनों चीजें होंगी तो भक्ति होगी। ये कौन कौन तत्व हैं तीन? एक है उपास्य और एक है उपासक और एक है उपासना सामग्री। ये तीन चीजें, उपास्य, उपासक और उपासना सामग्री, ये तीन चीजें हैं। उपास्य तो भगवान हो गए, श्री सीताराम जी कहो, श्री श्यामा श्याम कहो, श्री लक्ष्मी नारायण कहो, श्री गौरी शंकर कहो, आप जिस स्वरूप को मानते हो उपास्य भगवान हो गए, उपासक जीव हो गया, उपास्य भगवान, उपासक जीव। अब ये शरीर और संसार क्या है? उपास्य भगवान और उपासक जीव, फिर ये शरीर संसार क्या है? ये शरीर संसार उपासना सामग्री है। रोटी कैसे बनती है, रोटी कैसी होती है, इस पर प्रवचन तो हम कर सकते हैं, लेकिन चूल्हा नहीं हो, ईंधन ना हो, तावा ना हो, परात ना हो, पानी ना हो, आटा ना हो, अग्नि ही ना हो, तो क्या रोटी बना के दिखाई जा सकती है? रोटी तो बातों से बनने वाली नहीं है। रोटी के लिए तो सब चीज होना जरूरी है, का केवल आग से नहीं बनेगी, केवल आटे से भी नहीं बनेगी। रोटी सिद्ध होने की प्रक्रिया में जितने तत्व अपेक्षित हैं, जितनी वस्तुएं अपेक्षित हैं, वे सबकी सब होंगी तो ही रोटी बन पाएगी, नहीं रोटी नहीं बनेगी। रोटी की कथा तो हो जाएगी पर रोटी बनेगी तभी जब सब चीज इकट्ठी होगी, ऐसे ही भक्ति बनेगी ही तब, जब तीनों का अस्तित्व स्वीकार करोगे, नहीं तो भक्ति नहीं बनेगी। शरीर संसार उपासना सामग्री है, हम भगवत चर्चा कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, जिह्वा से। ये बोलने की शक्ति हमारे न हो तो हम बोल सकेंगे क्या, और सोचने की शक्ति न हो तो भी नहीं बोल पाएंगे। आपके श्रवणेन्द्रिय न हो, आपको सुनने की शक्ति न हो, और सुनने की शक्ति वो पर समझने की शक्ति न हो तो आप दो तीन घंटे ऐसे ही बैठे रहेंगे, ऊँघते रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप भगवान की अष्टयाम सेवा करते हैं तो हर समय आपको आपके शरीर की आवश्यकता पड़ेगी। सेवा होगी बिना शरीर के? गिरिराज जी की परिक्रमा देना कैसे दोगे? परिक्रमा पामंती ही तो दोगे, दर्शन करने जाओगे बिहारी जी का कैसे करोगे? हाथ से ही तो करोगे, गौशाला में जाकर गोबर उठाओगे, हाथ से ही तो उठाओगे। इसी को कहते तन बिन भजन वेद नहीं वरना, बिना शरीर के सेवा संभव नहीं है। तो शरीर इंद्रियों से जो कुछ हम सेवा करते हैं वो भक्ति है, क्योंकि ऋषिकेण हृषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के अधीश्वर भगवान की उपासना का नाम भक्ति है। अच्छा, अब तो ये हो गया, अब संसार को ले लिए तो हमने शरीर को ले लिया, अब संसार को ले लो, ठाकुर जी को स्नान कराना है, जल कहां की वस्तु है? प्रकृति जगत की वस्तु है कि नहीं? दूध दही पंचामृत पंचगव्य से नहाना प्रकृति की वस्तु है कि नहीं? पुष्प चढ़ाना है, चंदन घिसके लगाना है, तो पत्थर भी संसार की वस्तु है, चंदन की लकड़ी भी संसार की वस्तु है, पानी भी संसार की वस्तु है, कपूर भी केसर भी संसार की ही वस्तु है। जो कुछ भी संसार के पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, वो सब की सब भगवान की सेवा के लिए, ये सब सेवा सामग्री है। और हमारी इन वस्तुओं की भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान करुणामय होने के कारण जीवों के द्वारा की गई सेवा पूजा को स्वीकार कर लेते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, नैवात्मनः प्रभुरयम् निज लाभ पूर्णो मानम जनाद विदुषक करुणो वृणीते यद यज्जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान तो निज लाभ पूर्ण है, आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम है, उन्हें अज्ञानी जीवों के द्वारा की गई सेवा पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी भगवान अज्ञानी जीवों की पूजा को स्वीकार कर लेते, क्यों? करुणो वृणीते, करुणामय होने के कारण स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि व्यक्ति जो जो उपचार जो जो पूजन का पदार्थ भगवान को देता है, अर्पित करता है, भगवान को तो आवश्यकता है नहीं, पर उसका फल जो है वो अर्पित करने वाले को ही मिल जाता है। कैसे? बोले जैसे किसी व्यक्ति ने अपने मुख का श्रृंगार किया और दर्पण के आगे जाकर खड़ा हो गया तो दर्पण में जो पड़ा हुआ प्रतिबिंब है उसका अलग से श्रृंगार नहीं करना पड़ा, बिंब के श्रृंगार से प्रतिबिंब का श्रृंगार हो गया। ऐसे ही भगवान की सेवा करने से जीव को उस सेवा का लाभ मिल जाता है। हम लोग भगवान की जय बोलते हैं तो हमारी जय हो जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब देखिए एक मत ऐसा है जिसमें ईश्वर भी मायोपाधिक है। माया की उत्कृष्ट उपाधि से उपित ईश्वर है और माया की अपकृष्ट उपाधि से उपित जीव है। तो जीव से थोड़ा विशिष्ट है ईश्वर और कोई विशेष नहीं, और जीव भी कल्पित है माया भी कल्पित है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। ध्यान में आई बात। अब उपास्य का अस्तित्व नहीं, जिसको हम रामकृष्ण नारायण के रूप में उपास्य मानते उनका अस्तित्व नहीं है, वो तो मायोपाधिक हो गए। उपासक जीव का भी अस्तित्व नहीं, वो भी कल्पित हो गया। उपासना सामग्री तो सब मिथ्या ही है, जगन मिथ्या, आप भक्ति कैसे करोगे? इसलिए भक्ति करना है तो जीव का अस्तित्व मानना पड़ेगा, संसार का अस्तित्व मानना पड़ेगा, ईश्वर का भी अस्तित्व मानना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो नाम रूप कुछ नहीं है, निर्गुण निर्विशेष है, वो ये तो सब माइक हैं, ऐसा नहीं कहना पड़ेगा, वो सब कब गड़बड़ हो जाएगा। यही वैष्णव सिद्धांत है, इसलिए ये बात कहना थोड़ी जरूरी थी, नहीं तो इस जग नभ वाटिका धौरहर कहने से सर्वथा संसार का मिथ्यात्व सिद्ध हो रहा था। इसलिए हमने विचार किया कि ये बात थोड़ी जरूर खोल देनी चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल हमने कुछ पुराणों के वचन उद्धृत किए थे राम नाम की महिमा के संबंध में। आज भी हमारा मन है कि एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे, भलो जो है पूछ जो है दाहिनो जो बामरे। तो एक ही साधन, इसके ऊपर थोड़ी सी बात हम जरूर करना चाहते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तमाल ग्रंथ में आपको ध्यान होगा श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी के चरित्र में नाभाजी ने क्या लिखा, अपने गुरु जी के चरित्र में क्या लिखा है बोलो, अग्रजी का छप्पे बोलिए। श्री अग्रदास हरि भजन बिन काल वृथा नहीं बीतयो, सदाचार ज्यो संत प्राप्त जैसे करी आए, सेवा सुमिरन सावधान चरण राघव चित लाए। पाठ नहीं करते इसलिए याद नहीं है। सेवा सुमिरन सावधान चरण राघव चित लाए, इसका अर्थ है सेवा माने भक्ति और सुमिरन माने नाम जप, इन दोनों में बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। सेवा में सावधान आप नहीं होंगे तो सेवा में 32 अपराध बनते हैं, नाम जप में सावधान नहीं होंगे तो नाम जप में 10 अपराध बनते हैं। अपराध 32 अपराधों से बचकर सेवा करेंगे तो सेवा का पूरा लाभ मिलेगा। सेवा का पूरा लाभ क्या है? शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य, भगवान के चरणों में अनुक्षण वर्धमान अनुराग, यह है सेवा का फल। यह नहीं मिल रहा है तो जरूर अपराध बन रहा है। नाम का भी यही फल है। शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य, और श्री नाम रूप लीला धाम में अनुराग। ये नहीं बढ़ रहा है तो समझ लेना नाम जप तो हो रहा है पर नामापराध से बचकर नहीं हो रहा है। इसलिए भैया एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे, ये एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे ये तो है, ये तो मानना ही चाहिए, लेकिन इस सबसे श्रेष्ठ साधन का आश्रय लेते समय 10 प्रकार के जो नामापराध बनते हैं उन 10 प्रकार के नामापराधों से बच करके नाम जप करना चाहिए। कौन कौन है? पहला है सताम निंदा नाम न प्रथमम अपराधम वितनुते यतः ख्यातिम याताम कथम सहते तद विगरहाम। ये नारद जी पूछ रहे हैं श्री सनकादिक भगवान से कि हे सनकादिक भगवान नाम जप करते हुए तो लोग देखे जाते हैं लेकिन जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए वो लाभ क्यों नहीं मिल पाता। सनत कुमार जी बोले 10 प्रकार के अपराधों से वे बच नहीं पाते, अपराध भी करते हैं इसलिए वो जैसा लाभ उन्हें अनुभव में आना चाहिए वैसा लाभ उनकी अनुभूति में नहीं आ पाता है। तो कौन कौन है? पहला है सताम निंदा नामन प्रथमम अपराधम वितनुते। बहुत ध्यान से सुन लो जो भी भजन में लगे हुए हैं, नामापराध में सबसे पहला अपराध है सत्पुरुषों की निंदा करना। गौ ब्राह्मण संत गुरु इनकी निंदा करना ये पहला अपराध है। हरि भक्तों का संतों का वैष्णवों का तिरस्कार करना उनकी निंदा करना ये पहला अपराध है। माला तो फेरेंगे और मौका पड़ जाएगा अरे बोले कोई महात्मा हत्मा कोई नहीं है सब भिकमंगे हैं यो हैं त्यों जाने क्या क्या बोलने लग जाएंगे। ना महाराज सोचते हैं अपने मन में कि संतों ने ही तो सारे संसार में हमारी प्रतिष्ठा की है नहीं तो कौन जानता मेरी महिमा को, इन संतों ने ही नाम का प्रचार किया है हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। कलयुग में भगवान नाम को छोड़कर दूसरी गति नहीं है। तो जिन संतों के द्वारा मेरी महिमा इस सारे संसार में स्थापित भई है उन संतों का तिरस्कार उन संतों की निंदा उन संतों का अपमान अपराध नाम महाराज कभी सहन नहीं करते। इसलिए भैया हरि गुरु संत इनके प्रति माता पिता गौ ब्राह्मण हरि गुरु संत इनके प्रति भूल कर भी कोई अपराध न बनने पावे इतना सावधान रहो। कल हमने कहा था प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति को अपने प्रारब्ध का फल मानकर संतुष्ट रहो पर स्वयं किसी की निंदा किसी का तिरस्कार किसी की उपेक्षा करके नया प्रतिशोध का भाव जगा करके कर्म का खाता मत खोलो। न जाने कितने हिसाब किताब चुकाने के लिए तो अब आए हो और फिर ऐसे हिसाब किताब मन में लेकर रखोगे तो फिर आना पड़ेगा। एक महान भाव ने पुरानी बात है एक महान भाव ने अत्यंत आवश्यकता थी उन्होंने हमसे कुछ मांगा हमारे पास था नहीं जितना था सब उठा के दे दिया 25,000 रुपए था हमारे पास तो 25,000 रुपए हमने उनको दे दिया। अब हम खाक चौक में थे महाराज जी को सब बात जानकारी रहती थी वो ऐसे विलक्षण महापुरुष थे के 2 महीना 3 महीना में आश्रम में रहने वाले विद्यार्थी साधु को भंडारा में कितनी दक्षिणा मिल गई ये भी उनको कंठस्थ रहता था महाराज जी। हाँ स्वयं तो वो भंडारा कहीं जाते नहीं, सबको उनको पता रहता था इतने भंडारे खाए, वहां 5 रुपया मिले, वहां 10 रुपया मिले, इतने पैसा होना चाहिए, उनको सब पता रहता था। हम भी कथा करके आते उस समय तो जो कुछ व्यासपीठ पे आ जाता था लेते ही थे, महाराज जी को अर्पित कर देते। हमसे पूछते कहो क्या हुआ, सब उनको समाचार सुनाते, फिर हमारे साथ त्यागी जो रहते एकांत में उनसे पूछते, 2-4 लोगों से पूछते, पर भगत से पूछते। और हम तो बहुत एकदम निश्चल निष्कपट भाव से जो आया सब सब कुछ गुरुदेव के चरणों में रख देते, हमसे बड़े प्रसन्न रहते थे पुराने महापुरुष थे। तो अब स्थान में खर्च भी हम करते थे, फिर कुछ बच जाता तो कहते भाई ये बैंक में डाल दो, जरूरत पे काम आएगा। तो वो 25,000 रुपए उनसे बिना पूछे हमने दे दिया, और वो महानुभाव कह रहे थे हम जल्दी वापस कर देंगे, महाराज जी की नजर में तो सब रहता ही था। सन मुझे याद नहीं, लेकिन शायद 97-98 की बात होगी अनुमान। अब उन्होंने ही महानुभाव ने महाराज जी तक खबर पहुंचा दी, उन्होंने हमको 25,000 रुपए दिए। अब महाराज जी हमारे ऊपर बहुत बिगड़े, एकदम गर्म हो गए, है तेरी जरे तेरी, बताओ ऐसे आदमी को महंत बनाया, पढ़ा लिखा पंडित होके मूरख का काम करता है, मूरख मूरख ऐसे बोलते थे महाराज जी, मूरख मूरख कुछ नहीं जानता है, व्यवहार बिल्कुल मूर्ख है, कुछ नहीं जानता है, अरे राम राम, सब लुटा देगा, सब बर्बाद कर देगा स्थान, है तेरी जरे तेरी, एकदम मूरख मूरख ऐसे बोलते थे। अब हमें बड़ा बुरा लगा, मैंने उन महानुभाव से कहा कि मैंने आपसे मने किया था कि आप रो रहे हो हमारे पास जो हम सब उठा के दे रहे हैं आपको, महाराज जी को मत कहना, आपने ऐसा क्यों किया। खैर जो भी था, अंत में वे महानुभाव बोले कि देखो ऐसा है मेरे पास तो है नहीं, तो देने की सामर्थ्य हमारी थी नहीं, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया। अरे ऐसा कह दिया तो हमारा तो अब जीना मुश्किल हो रहा है, महाराज बहुत नाराज हो रहे हैं। हमने कहा महाराज जी क्षमा कर दीजिए, अब आपसे बिना पूछे नहीं देंगे, वो तो वापस दे नहीं सकते। तो वे महानुभाव एक दिन आए, हमसे बोले कि हम लाल जी लड्डू गोपाल जी बोले, हम लाल जी को छू करके कहते हैं कि इस जन्म में नहीं तो किसी न किसी जन्म में हम आपका 25,000 दे ही देंगे। इस समझ में तो नहीं, पर किसी न किसी जन्म में हम 25,000 दे ही देंगे। मैंने कहा गुरुजी ने हमको मूर्ख कह दिया तो मूर्ख तो मैं हूं, लेकिन एक बात है, इतना बड़ा मूर्ख नहीं हूं कि तुम्हारे 25,000 लेने के लिए हमको दोबारा जन्म लेना पड़े, इसलिए आप ठाकुर जी को छू के ये बात करें, हम ठाकुर जी को साक्षी करके कह रहे हैं कि हमारा आपका हिसाब किताब खत्म हो गया, बराबर हो गया, हमको आपसे एक पैसा कभी वापस नहीं चाहिए। आप कहेंगे कि ये घटना आपने सुनाई इसका प्रयोजन क्या है, इसका प्रयोजन ये है ऐसी ऐसी बातें हम अपने मन में रख लेते हैं कि इससे हमको ये लेना उसको वो देना है, हम 7 पीढ़ी तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो चिपका चुकाओ हिसाब किताब। कितने जन्म बीत गए, बार बार पैदा होते मरते, इसलिए एक तरफा निश्चय कर लो, संसार तो सब नाशवान है ही विनाशी है ही है, कहां तक इसको बचा कर रखा जाएगा। संसार की बड़ी से बड़ी हानि सही है हम सहेंगे, किंतु हमारी आध्यात्मिक हानि हो जाए ये हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। और आध्यात्मिक हानि क्या है, संसार के किसी प्राणी से बैर मत रखो, किसी से विरोध मत रखो, हैं? किसी के साथ प्रतिशोध की भावना मत रखो, बदला लेने की भावना मत रखो, बस इतने से ही। तो हम अपराध करते हैं इसलिए बारंबार संसार चक्र में पड़ते हैं। तो सताम निंदा नाम न प्रथम अपराधम वितनुते यतक ख्यातिम याताम कथम सहते तद विगरहाम। जिन संतों की कृपा से नाम ख्यात हुआ है उन संतों की निंदा नाम महाराज कभी सहन नहीं कर सकते, इसलिए किसी भी संत की निंदा मत करो। निंदा के योग्य कोई काम कर दिया हो तो भी निंदा मत करो। तुमने ठेका ले रखा है क्या? सबके सुधारने का ठेका तो तुमने नहीं ले रखा है अपने आप को। नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार, अपनी झाड़ू लगाओ ना, अपनी सफाई करो, दूसरे से आपको क्या लेना देना है। वैष्णव अपराध से बचो, हरि गुरु संत गौ ब्राह्मण माता पिता किसी के भी अपराध से बचो। इनका तिरस्कार इनकी अवहेलना ये पहला नामापराध है। दूसरा नामापराध है शिवस्य श्री विष्णोर यह गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत सखलु हरि नामा हित करह। अब नाम इसका अर्थ करने वालों ने तो खींचतान के अपने मन का अर्थ किया है, लेकिन अर्थ क्या होता है? अर्थबोध जो होता है वो कैसे होता है? जिस शब्द का प्रथम उच्चारण करते ही झटती जिस अर्थ की अनुभूति हो वही उस शब्द का मुख्यार्थ माना जाता है। खींचतान के नहीं, ये मुख्यार्थ क्या है? कहते भगवान शिव और भगवान श्री हरि इनके नाम रूप गुण में भेद मानना ये भी नामापराध है। अर्थ करने वाले लोग कहते हैं कि हरि हर के नाम रूप को एक मान लेना ये अपराध है, ऐसा नहीं है, ये अर्थ नहीं है। आप श्लोक सुने, शिवस्य श्री विष्णोर य इह गुण नामादि सकलम। शिवजी और विष्णु के जो संसार में गुण नाम आदि जो कुछ प्रसिद्ध हैं, धिया भिन्नम पश्येत बुद्धि से उन्हें भिन्न भिन्न समझना, ये हरि नामा हित करह, ये हरि नाम के लिए अहित करें, ये अपराध है। क्योंकि हमारे देश की उपासना हरि हरात्मक क्या है, अब हमारा मन नहीं मान रहा है। संत नामदेव जी महाराज की यहां सेवा में रहने वाली एक भक्ता थी, आपने नाम सुना होगा उनका, महाराष्ट्र के संत नामदेव जी के यहां सेवा करने वाली, उनका नाम था श्री जनाबाई, संत जनाबाई। नामदेव जी महान भगवान के भक्त थे, 5 वर्ष की आयु में भगवान पंढरीनाथ जी ने उनके हाथ से दूध पिया था, नामदेव जी को 56 बार भगवत साक्षात्कार हुआ। बड़े विलक्षण बड़े प्यारे भगवान के भक्त, महाराष्ट्र की धरती पर प्रकट संत श्री नामदेव जी महाराज। नामदेव जी गृहस्थ भक्त थे, उनके घर में एक बिना पढ़ी लिखी भोली भाली एक बाई आती थी, उनका नाम था जनाबाई। वो कोई तनख्वाह लेकर नहीं, श्रद्धा पूर्वक सत्संग में आती थी, तो मन में आता था कि हम वो तो कुछ कर नहीं सकते, गरीब आदमी हैं, तो इनके घर में साधु महात्मा आते हैं, कथा कीर्तन सत्संग होता है, हम कुछ सेवा कर दें। तो वो घर के बर्तन मांज देना, घर में सफाई कर देना, कपड़े धोलाना, ये कर देती थी वो जनाबाई। कंडा गौ सेवा कर देना, कंडा थाप देना, ये सब काम करते। एक बार कपड़े ज्यादा थे जनाबाई के पास धोने के, और सत्संग का समय हो गया, तो वो व्याकुल हो गई कि ये सेवा छोड़ना ये भी ठीक नहीं, अधूरी सेवा छोड़ना और सत्संग छूट जाए ये भी ठीक नहीं। तो हे पंढरीनाथ कृपा करो, हमारी न सेवा छूटे न सत्संग। उसी समय ठाकुर जी एक माता जी का वेश बना कर आ गए पंढरीनाथ जी, और बोले भाई तुम कुछ हड़बड़ाई सी दिखाई पड़ रही हो, क्या बात है? बोले बात कुछ नहीं है, हमारे जो नामदेव जी महाराज के यहाँ कथा होती है, कीर्तन होता है, हमारा खूब मन रहता है कि कुछ भी हो हम कथा कीर्तन से वंचित न रहें। अब इतनी सेवा है कपड़ों की, कैसे ये पूरे हों, इनको भी छोड़ के जाना ठीक नहीं, बिना धोए नदी से कपड़े ले जाना ये भी ठीक नहीं। ठाकुर जी बोले अभी तो बहुत समय है, मैं थोड़ा सहयोग करा देती हूँ। और ठाकुर जी फचकने लगे, फुलकने लगे कपड़ा, तो ये तो लीलाधारी हैं, इनके छूते ही साफ कपड़े साफ बढ़िया हो गए। ठाकुर जी इनके साथ सेवा कराते थे, ऐसी जनाबाई। एक बार श्री कबीरदास जी के ध्यान में जनाबाई आई, कबीरदास जी ने विचार किया इतनी बड़ी सिद्ध भक्ता तो उसका दर्शन करना चाहिए। योग बल से कबीरदास जी अपने भाव में देह से वहां पहुंच गए, तो उन्होंने क्या देखा कि जनाबाई एक पड़ोसन से झगड़ा कर रही है, खूब जोर का झगड़ा। माताओं का झगड़ा भी होता है तो बहुत जोर का होता है, खूब जोर का झगड़ा हो रहा था। कबीरदास जी सोचने लगे कि वही जनाबाई है जिसके ध्यान में हमको दर्शन हुए, और ये कंडा जैसी बिना मतलब की चीज पर जितना झगड़ा कर रही है। कबीरदास जी ने कहा आपको ही, आपका ही नाम जनाबाई? हाँ बाबा हमको ही जनाबाई कहते हैं। अब कंडे जैसी चीज के लिए क्यों ना लड़ूं, लड़ूंगी जरूर लड़ूंगी। अरे ये तो विमुख है, इसके घर में न ठाकुर सेवा हो, न संत सेवा हो, न कथा कीर्तन सत्संग हो, इसने हमारे कंडे चुरा लिए। नामदेव जी के घर में तो साधु महात्मा थे, ठाकुर जी को भोग लगता, एक एक कंडा भगवान की सेवा में लगता है, संतों की सेवा में लगता है। तो भला जो वस्तु हरिगुरु संतों की सेवा में लगने वाली है वो संसारी खा जाए, ये कैसे हो सकता? मैं बिल्कुल सहन नहीं करूंगी। कबीरदास जी ने कहा भाई झगड़ा का तो कोई अंत है नहीं, ये कहती मैंने नहीं चुराए, तुम कहती चुराए, तो कंडा कंडा तो एक जैसे, तुम्हारे कंडे की पहचान? हाँ मेरे कंडे की पहचान है, मेरे हाथ से बनाए हुए कंडे से भगवान नाम प्रकट होता है। महाराज कबीर जी ने कान लगाया तो प्रत्येक कंडे से आवाज निकल रही थी, जय विठल हरि पांडुलंग, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। कबीर जी ने प्रणाम किया, धन्य है देवी जिस कंडे को तुम छू देती हो उसमें से नाम प्रकट होता। ऐसी सिद्ध भक्ता थी जनाबाई। वो जनाबाई भी भावाविष्ट होती थी तो उनको वाणी प्रकट होती थी, तो जनाबाई के अभंग भी महाराष्ट्र में वारकरी परंपरा में गाए जाते हैं। एक अभंग जनाबाई का है, बड़ा प्यारा अभंग है। जनाबाई कह रही हैं कि भगवान शिव और भगवान श्री राम तत्वतः एक ही हैं, क्या इनमें एकता है? बोले राम जी निरंतर शिव जी का भजन करते हैं और शिव जी निरंतर राम जी का भजन करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग अराती, राम राम जपते हैं। राम जी निरंतर शिव जी का पूजन करते हैं, शिव जी निरंतर राम जी का पूजन करते हैं। कहते ये देवता देखने में दो हैं पर दो होकर भी एक हैं। राम जी की आत्मा शिव जी हैं, शिव जी की आत्मा राम जी हैं। सेवक स्वामी सखा सिय पिए के, ऐसा इनका परस्पर का संबंध है। इसलिए जो हरि हर को, राम जी को, शिव जी को एक करके तत्व रूप में मानता है वही तत्व को प्राप्त करके सिद्ध होता है। और जनाबाई कह रही हैं कि ये आत्मा एक ही है दोनों की, और वस्तुतः ये दोनों ही घट घट में व्याप्त हैं, ये है सिद्धांत। ये तो हो गया भावार्थ अभंग का। अब अभंग सुना रहे हैं। जनाबाई कहती हैं भजन करी महादेवा, महादेवा भजन करी महादेवा राम पूजी सदा शिव राम पूजी सदा शिव भजन करी महादेवा महादेवा भजन करी महादेवा दोघे देव एक पाही तया ऐक्य दूजे नाही शिवा रामा नाही भेद ऐसे देव ते ही सिद्ध जनी मणे मने जनाबाई बोलती है जनी मणे आत्मा एक सर्वा घटी तो व्यापक भजन करी महादेवा राम नाम कृष्ण नाम हरि नाम से सारे पाप नष्ट होते हैं। शिव नाम के संबंध में सुखदेव जी महाराज भागवत जी के चौथे स्कंध में कह रहे हैं यद्यक्षरम नाम गिरेरितंद्रणाम यद्यक्षरम नाम गिरेरितंद्रणाम सकृत प्रसंगा दघमा सुहंति तत् पवित्र कीर्तिम तमलंघ्य शासनम भवान हो द्वेषि शिवम शिवेतर प्रसंग बस दो अक्षर का नाम शिव शिव शिव किसी की जिह्वा से उच्चरित हो जाए तो सारे पाप तत्काल भस्म हो जाते हैं। सती जी कह रही हैं अरे पिता दक्ष तुम कितने भाग्यहीन हो कि भगवान शिव के नाम से भगवान शिव के स्वरूप से द्वेष करते हो। इसलिए भैया शिव जी का तिरस्कार शिव जी की निंदा शिव जी की उपेक्षा ये दूसरा नाम अपराध है क्योंकि द्वादश महाभागवतों में एक महाभागवत है भगवान शिव। इसलिए शिव जी का तिरस्कार महाभागवत का तिरस्कार है। और तीसरा अपराध नामापराध गुरु रवज्ञा श्रुति शास्त्र नंदनम तथार्थवादो हरिनाम कल्पनम। तीसरा अपराध है गुरु अवज्ञा। गुरु जी की अवज्ञा करना। अवज्ञा करना जानते हो वे जो चाहते हैं जैसा उनका रुख है वैसा न करना ये अवज्ञा है। उनकी बात काट देना अथवा उसको अपने मन माफिक अपने ढंग से उसको बनाकर स्वीकार कर लेना नहीं नहीं उनके कहने का मतलब ये था क्योंकि वो मतलब हमको चाहिए सिद्ध करना इसलिए हमने उस बात को अपने ढंग से निकाल लिया। गुरुजनों की अवज्ञा ये तीसरा नाम अपराध। हमें राम नाम कृष्ण नाम हरि नाम मिला किसकी कृपा से मिला उनकी कृपा से ही तो मिला। राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही क्या ले गुरु संतोषिये हौस रही मन माई। भूल कर भी स्वप्न में भी गुरुजनों की अवज्ञा नहीं करना ये नामापराध है। चौथा नामापराध कितने हो गए तीन हो गए ना। पहला नामापराध संतों की निंदा करना गऊ ब्राह्मण संत माता पिता किसी की भी निंदा करना अपेक्षा करना अपराध, सत्पुरुषों की निंदा। दूसरा हरिहर में भेद करना, शिवजी के नाम रूप की उपेक्षा करना, ये दूसरा नामापराध है। तीसरा नामापराध है गुरु अवज्ञा करना। चौथा नामापराध है श्रुति शास्त्र निंदनम। राम राम तो खूब करते हैं पर वेद को गाली देते हैं, पुराण को गाली देते हैं, स्मृतियों को गाली देते हैं, बुरा नहीं मानना। ऐसे ही पंथ मत पंथ भारतवर्ष की धरती पर हैं, वो खूब नाम महिमा गाएंगे पर वेद की, पुराण की, शास्त्रों की, रामकृष्ण की खूब निंदा करेंगे। तो भैया जीवन भर राम राम करते रह जाओ, कुछ हाथ लगने वाला नहीं है, क्योंकि वेदादि शास्त्रों में ही तो नाम की महिमा गाई गई है। तो जिनके द्वारा नाम महिमा प्रतिष्ठित हुई है उनकी निंदा नाम कभी सहन करते नहीं है। इसलिए गीता, भागवत, रामायण, भक्तमाल, ये जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, इनमें से किसी भी धर्म ग्रंथ की किसी भी अवस्था में निंदा नहीं करना। एक सरदार जी, सिख भाई, सरदार अलग नहीं है, सरदार जो है ना विशुद्ध हिंदू ही है। तिलक, चोटी, जनेऊ, इन सब की रक्षा के लिए ही शिष्यों की जो जमात हुई उन्हीं को सिख कहा गया। इन सिख परंपरा के महान दस गुरुओं का जो उपकार है उसे सनातन धर्मी कभी भुला नहीं सकते, भुलाना चाहिए भी नहीं। आज जो कुछ सनातन धर्म दिख रहा है इसके मूल में इन गुरुओं का बलिदान, इन गुरुओं का उपकार है। उन सभी पूज्य दसों गुरुओं को हम सादर प्रणाम करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब एक इतना पवित्र ग्रंथ है कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि केवल कुछ लोग उसको पढ़ते सुनते हैं। सच्ची बात है कि गुरु ग्रंथ साहब को अत्यंत श्रद्धा और आदर के साथ प्रत्येक भारतीय हिंदू वैदिक सनातन धर्माश्रयी को श्रद्धा से पाठ भी करना चाहिए, सुनना भी चाहिए। इतना पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब। क्या है गुरु ग्रंथ साहब? महान भगवत प्राप्त जीवन मुक्त सिद्ध संतों की, गुरुओं की वाणी ही गुरु ग्रंथ साहब। हमारे मन में बड़ी इच्छा थी कि मैं पढ़ूं, तो एक सरदार जी बड़ा प्रेम करते थे, उनसे हमने कहा कि हमको इच्छा है गुरु ग्रंथ साहब एक बार पढ़ने की इच्छा है, क्योंकि श्री कबीरदास जी, नामदेव जी, रैदास जी, तमाम संतों के पद उसमें हैं, हमको पढ़ने की इच्छा है। गुरुमुखी तो हम जानते नहीं है, हिंदी संस्करण उसका मिल जाए तो अच्छा है। उन्होंने कहा महाराज जी मेरी आपके प्रति अगाध श्रद्धा है, लेकिन एक बात हम कहें आप उसका बुरा नहीं मानना। उनके नियम क्यों बुरा मानेंगे? बोले आप लोग खूब भागवत, रामायण, गीता की महिमा गाते हो, लेकिन आप लोग कभी ग्रंथ का आदर नहीं करते हो। हमारे यहाँ जहाँ गुरु ग्रंथ साहब की छपाई होती है उसमें भी हम लोग जूता पहन के नहीं घुसते हैं, बहुत मर्यादा रखते हैं, ऐसी पुस्तकों की दुकान पर नहीं मिलता है। पालकी में लेके चलते हैं, झाड़ू लगती जाएगी, गुलाब जल छिड़कता जाएगा, जल का छिड़काव होता जाएगा, छत्र चमर लेके चलते हैं। और बोले आप लोग भागवत बचवाएंगे तो व्यास जी तो सिंहासन पर बैठे जा रहे हैं और लोग जूता चप्पल पहन के भागवत जी की पोथी सिर पे रखे जा रहे हैं, न छड़ी है न छत्र है। तो बोले गुरु ग्रंथ साहब आपकी बात तो ठीक है, सबको पढ़ना चाहिए, लेकिन आप लोग आदर करना नहीं जानते हो गुरु ग्रंथ साहब का। बोले हम आपके लिए नहीं कह रहे हैं लेकिन ऐसी बात है, लेकिन आपने कहा तो हम हिंदी संस्करण आपको उपलब्ध कराएंगे, हमें बात बहुत अच्छी लगी। और हम प्रार्थना भी कर रहे हैं आप भागवत आदि में शोभा यात्रा निकालो तो भागवत जी की ही निकालो शोभा यात्रा, सब पैदल चलें, अथवा आपको व्यासी को भी लेके जाना है तो भागवत जी को और उच्च सिंहासन पर पहले उनकी रहे, भागवत जी के पीछे सब रहे, रामचरितमानस के पीछे सब रहे, जूता चप्पल पहनकर कोई सामने ना आवे, जूता चप्पल पहनकर सिर पर नपदरा में, ये सब मर्यादा रखनी चाहिए है? क्या है? शंख भी बजाते हैं तो भगवत कृपा से उन्होंने हमको दिया और हमें एक बार संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहब को देखने का सौभाग्य मिला। हम तो इतने गदगद हो गए कि वस्तुतः ये तो केवल एक परंपरा नहीं, सबको पढ़ना चाहिए, ऐसा पवित्र ग्रंथ है। इतनी सुंदर कल्याण की, जीवों के कल्याण की बातें उसमें हैं, रामकृष्ण नारायण के ही गुण उसमें गाए गए हैं। वैदिक सनातन धर्म के विरुद्ध कोई बात दास की समझ में तो नहीं आई। शास्त्रों की निंदा करना यह भी एक नामापराध है। शास्त्रों का आदर करना, शास्त्रों का समादर करना, ग्रंथों का आदर करना, ग्रंथ भगवत विग्रह है, हैं? ग्रंथ को ही गुरु मानते हैं, जैसे गुरु जी का आदर ऐसे ही ग्रंथ का आदर। तो शास्त्रों की निंदा न करना, शास्त्रों की उपेक्षा न करना, ये नामापराध है। चौथा नामापराध, पांचवा नामापराध, अर्थवादो हरि नामनी कल्पनम, हरि नाम में अर्थवाद की कल्पना। अर्थवाद जानते हैं, अर्थवाद का मतलब है कि नाम महिमा इतनी है नहीं, ये तो लोग नाम जप में प्रवृत्त हो जाएं, लग जाएं, इसलिए बढ़ा चढ़ाकर नाम की महिमा कह दी गई है। ऐसा बड़े बड़े लोगों के मन में आता है कि इतनी महिमा समझ में नहीं आई, इतनी महिमा कैसे होगी। यह भी एक नाम अपराध है। नाम जापक को यह अनुभव करना चाहिए कि भगवान नाम की जितनी महिमा वेद, इतिहास, पुराण, स्मृति, धर्म ग्रंथ में, आगम शास्त्रों में कही गई है, वो जितनी कही गई वो तो बहुत कम है, उससे भी अनंत अनंत अनंत गुणित भगवान नाम की महिमा है। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। कलयुग में विशेष है क्यों, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए भैया भगवान नाम की अनंत महिमा में विश्वास करना और अविश्वास करना, उसको केवल अर्थवाद मानना, ये नामापराध है। पांचवा नामापराध है। और महाराज जी एक और नामापराध है, कौन सा? धर्म व्रतत्यागहुतादि सर्व शुभ क्रिया साम्यम प्रमाद अश्रद्धा नेप्य मुखेप्य शृण्मति यस्योपदेशम स नामापराध। धर्म, व्रत, दान, त्याग, तप आदि जो शास्त्र विहित शुभ कर्म हैं, उनकी तुलना श्री राम नाम से करना, ये भी नामापराध है। ये सब ठीक है पर नाम तो सर्वोपरि है, नाम को सबसे बड़ा मानना, नाम को सर्वोपरि मानना, ये नामापराध है। कितने हो गए? सात हो गए। आठवां नामापराध, श्रद्धा शून्य व्यक्ति को, विश्वास शून्य व्यक्ति को जबरदस्ती नाम महिमा सुनाना, वो सुनना नहीं चाहता, फिर भी जबरदस्ती बिठा के सुने, नाम की है महिमा, नाम की महिमा। वो हंसेगा, उपेक्षा करेगा, नवा अपराध हो जाएगा। इसलिए अश्रद्धालु को नाम महिमा सुनाना ये आत्मा नामापराध है। जो उत्तम अधिकारी हो, भगवान में परत्व स्वीकार करता हो, उसी को रहस्य की बात सुनानी चाहिए। श्री राम नाम ये आठ हो गए, अब नौमा क्या है? राम नाम का जप करना और साथ ही साथ प्रमाद भी करना, असावधान भी रहना, संतों का संग न करना, समस्त विश्व को श्री राममय न जानकर किसी भी प्राणी की हिंसा करना, हिंसा का त्याग करना, ये नवम नामापराध है, नौमा अपराध है। मतलब प्रमाद आलस्य से रहित होकर अहिंसा वृत्ति को धारण करते हुए राम नाम का जप करना, मन वाणी क्रिया से किसी की हिंसा न करना, ये नौमा नामापराध है। दसवा नामापराध क्या है? श्रुत्वापि नाम महात्म्यम यह प्रीति रहितो धमः अहम् ममादि परमो नाम्यसोऽप्यपराधकृत। अब सुन लो, सावधान हो जाओ। इतनी नाम महिमा सुनने के बाद भी नाम जप का निश्चय नहीं करना, प्रेम पूर्वक नाम न जपना, ये भी दसवां नामापराध है। इतनी सुंदर विनय पत्रिका की कथा सुन रहे हो तो अब राम राम जरूर करना, हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है। अब एक बात और बता देते हैं, मान लो कोई चाहता तो है कि हम दस प्रकार के नामापराधों से बचें, पर संयोग बस, संस्कार बस, कुसंग बस, दुर्भाग्य बस, कुछ भी कहो, महाराज के कर कमल से लिखी हुई विनय पत्रिका जी विराजमान है। हमसे बोले महाराज जी कि हम अपनी आध्यात्मिक संपत्ति तुमको दे रहे हैं, ईंटा पत्थर हमारी संपत्ति नहीं है। बोले कोई माने तो माने, हमारी संपत्ति तो भागवत जी और विनय पत्रिका, भक्तमाल और विनय पत्रिका, दोनों पूज्य श्री रामायण जी महाराज अपने हाथ से लिखी और दोनों दास को प्रदान की। लगता वो प्रदान करके ही उन्होंने कृपा कर दी, तो ऐसा बानक बन गया कि तीन चार महीने से लगातार बैसाख से वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी से चल रहा है, वो लगातार चल ही रहा है विनय पत्रिका। अभी तो कब तक ठाकुर जी चलाएंगे, पर बार बार हमारे मन में एक बात आती है, कथनचित श्रद्धे श्री रामायण जी महाराज शरीर से विराजमान होते और जैसे क्रमशः उन्होंने पूरा रामचरितमानस सुनाया, भरत चरित्र सुनाया, राधा सुधानिधि सुनाई, ऐसे कथनचित उनकी वाणी से यदि विनय पत्रिका होती तो पता नहीं कैसा व्याख्यान होता, साधकों को कितना सुख मिलता, वाणी से नहीं कहा जा सकता। उनके चरणों में हम सादर बारंबार दंडवत प्रणाम करते हैं, उनकी कृपा की याचना करते हैं इन्हीं शब्दों के साथ। श्री राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, सीताराम जय सीताराम, राधेश्याम जय राधेश्याम, राधे जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम श्री सीताराम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे। न चाहते हुए भी नामापराध उससे बन रहा है किसी न किसी प्रकार का, तब वो क्या करे। हम लोग बड़े मतलब प्रमादी जीव हैं, अपराध बनते ही रहते हैं, तब क्या करें। जाते नामापराधे तु प्रमादे न कथंचन, सदा संकीर्तयन नामो तदेक शरणो भवे। कहते यदि कथंचित 10 नामापराधों में से कोई भी नामापराध बन जाए तो श्री राम नाम को ही अपना जीवन सर्वस्व संरक्षक मानकर श्री राम नाम के अनुरागी संतों के नामों का कीर्तन करो और संतों की सेवा करो तो सारे अपराध मिट जाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, अंतरयामी गर्भगत संत सुंदरी माई, तुलसी पूजे संत के दो पूजे जाए। ये नामापराध मिटाने का साधन है। खूब नाम कीर्तन करें, भगवान नाम कीर्तन के साथ संतों के नाम का कीर्तन। और महाराज जी अपनी परंपरा में सब जगह भगवान नाम के साथ आचार्यों के नाम का, भक्तों के नाम का कीर्तन है। अब देखो श्री रामानंद संप्रदाय में जय सिया राम, जय जय हनुमान, श्री गुरु रामानंद भगवान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, श्री गुरु रामानंद। अब हनुमान जी भक्त हो गए कि नहीं, और आचार्य गुरु श्री रामानंदाचार्य हो गए। श्री गुरु गुरुदेव का भी स्मरण हो गया और श्री रामानंदाचार्य भगवान का भी स्मरण हो गया। श्री रामानुज संप्रदाय की परंपरा में तो गुरु परंपरा आचार्य परंपरा की तनियन ही भगवान के सामने बोली जाती, गुरुओं का ही गुण गाया जाता भगवान के सामने, आचार्यों का गुण। निम्बार्क संप्रदाय में श्री सनक सनंदन सनत कुमार, श्री नारद मुनि परम उदार। सनकादिक भगवान का कीर्तन, नारद जी का कीर्तन। बल्लभ कुल में श्री बल्लभ विठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री चैतन्य परंपरा में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। भजो निताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्णा हरे राम। सुख संप्रदाय में कुंज बिहारी श्री सुखदेव, श्याम चरण दास जय श्री गुरुदेव। ये उनके यहां का कीर्तन है। कुंज बिहारी श्री हरिदास, विठल विपुल बिहारी निदास। स्वामी जी की परंपरा का कीर्तन। ठाकुर जी आचार्य सब भगवान के साथ आचार्य भक्त नाम संकीर्तन। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री बनचंद। श्री राधा वल्लभ संप्रदाय का कीर्तन। और बारकरी परंपरा में तो महाराष्ट्र में स्वतंत्र भक्तों के ही नाम का कीर्तन होता है। ज्ञानदेव तुकाराम, ज्ञानदेव तुकाराम, यही कीर्तन होता है। और अंत में फिर तुकाराम तुकाराम तुकाराम तुकाराम तुकाराम तुकाराम, इसी का कीर्तन करते हैं, भक्त नाम संकीर्तन। तो भगवान के नाम के साथ भक्तों के नाम को मिलाकर कीर्तन करना, इससे भी नामापराध नष्ट हो जाते हैं। संतों की सेवा से नामापराध नष्ट हो जाते हैं। इसलिए संत सेवा जरूरी, और ज्यादा नहीं तो कम से कम इतना तो जरूर कर लो, भगवत रसिक जी का एक पद याद कर लो और उसको रोज पढ़ो। हम सो इन साधुन सो पंगति, जिनको नाम लेख दुख छूटत सुख लूटत तिन संगति। हम सो इन साधुन सो पंगति, इसी पद में सब भक्तों का नाम, भक्तमाला ग्रंथ में जितने नाम आए सबका नाम भगवत ऋषि जी ने लिया है। और अंत में तीन लोक चौदह भुवनन में भये होए हरि प्यारे, तिन तिन सो व्यवहार हमारो अभिमान निते न्यारे। भगवत रसिक रसिक परिकर कर सादर भोजन पावे, ऊंचो कुल आचार अनादर देख ध्यान नहीं लावे। हम सो इन साधुन सो पंगति, नामापराध नाम से ही मिटेगा। आप दौड़ रहे हो खुले मैदान में और लड़खड़ा के गिर गए तो क्या पकड़ के उठोगे? आसमान पकड़ के उठोगे कि सूरज चंद्र पकड़ के उठोगे? क्या पकड़ के उठोगे? धरती पर गिरे हो तो धरती को पकड़ के ही खड़ा हुआ जाएगा। ऐसी नाम के प्रति अपराध बन गया है जाने अनजाने, तो नाम कीर्तन से ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए भैया नाम से विमुख नहीं होना, कहने का तात्पर्य यही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बस बात यह है उस नाम के जप में निरंतरता बनी रहनी चाहिए। अविश्रांत प्रयुक्तानी तान्येवार्थ कराणीयत, अविश्रांत भाव से नाम की धुन लगा देनी चाहिए। और एक विशेष सुविधा है नाम जप में। क्या सुविधा है? अब देखो कोई तुतलाता है, तुतलाना जानते हैं ना, तोतले बोलते हैं वो से लोग, ला को या कहेंगे, रा को ला कहेंगे, और कहीं कहीं तो शब्द ही प्रसिद्ध, ब्रजवासी लखनऊ नहीं बोलते, नखलऊ बोलते हैं। किसी पुराने ब्रजवासी से सुनो, लखनऊ बोले नहीं पर नखलऊ, लखनऊ नहीं कहें नखलऊ कहेंगे, सांप नहीं बोलेंगे श्याप बोलेंगे श्याप, उच्चारण है। क्यों नहीं कहें कहें क्यों है, क्यों कहेंगे क्यों। अब देखो कृष्ण ये शुद्ध उच्चारण, कृष्ण ये शुद्ध उच्चारण है। अब इतने प्रयास पूर्वक कौन बोलता है? बंगाली बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, प्रकृति हरे किचना हरे किचना किचना किचना हरे हरे, हम तो हरे कृष्ण हो रे भी बोलते हैं, हो रे रामो रामो रामो होरे होरे। अरे बोले होरे होरे कहाँ लिखा है, किचना किचना कहाँ लिखा है? अब बहुत लाड़ से कहें किचना किचना, अरे किचना किचना क्या है भाई? अशुद्ध बोलना चाहिए हम नहीं बोल रहे हैं, पर नाम महाराज इतने दयालु हैं कि अपनी भाषा के अनुसार कोई नाम को राम राम को लाम लाम भी बोलता है, हरि को होरी होरी भी बोलता है, तो भी नाम महाराज नाराज नहीं होते हैं। कहते भैया ये नाम तो हमारा ही ले रहा है। इसलिए नामैकम यस्य वाचि स्मरण पथि गतम श्रोत्र मूले गतम बा शुद्धम बा शुद्ध वर्णम व्यवहित रहितम तारयत्येव सत्यम। कैसे भी नाम लो वो तार देगा ही, यही सत्य सिद्धांत है। सनकादिक भगवान कह रहे हैं तद वही देह द्रविण जनता लोभ पाखंड मध्य विक्षतम स्यान्न फल जनकम शीघ्र में वात्र विप्र। बस बात ये है कि नाम का जप देह गेह धन मान प्रतिष्ठा जनता दंभ लोभ पाखंड के लिए नहीं करना चाहिए। इसके लिए नाम का आश्रय लोगे तो ये नाम महाराज के लिए पीड़ा कारक होता है। आप केवल नाम जपो, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम नाम महाराज की जय। एक बजे तक होती थी कथा, लेकिन आज 15 मिनट ज्यादा हो गई, क्योंकि 10 नामापराध की चर्चा थोड़ी चल गई। तो बस एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे, भलो जो है पूछ जो है दाहिनो जो बामरे, राम नाम ही सो अंत सब ही को कामरे। पर उस एक साधन को इतनी सावधानी पूर्वक उसका आश्रय लेना है। कल जो पद हम कहेंगे वो बड़ा प्यारा पद है, बहुत सुंदर पद है महाराज जी, उसकी चर्चा हम कल ही करेंगे। राम राम जप जिय सदा सानुराग रे, कलिन विराग जोग जाग तप त्याग रे। राम राम जप जिय सदा सानुराग रे, राम सुमिरत सब विधि को राज रे, राम को विसारिबो निषेध सिर ताज रे। राम नाम महामणि फणि जग जाल रे, मन लिए पन जिए व्याकुल विहाल रे। राम नाम काम तरु देश फल चारि रे, कहत पुराण वेद पंडित पुकारि रे। राम नाम प्रेम परमारथ को सार रे, राम नाम तुलसी को जीवन आधार रे। राम नाम तुलसी को जीवन आधार रे। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। हमारे पास परम श्रद्धेय पूज्य श्री रामायणी